Middernacht, het is maandag 17 oktober. Martijn van Beek met het NOS-journaal. CDA-prominent en oud-minister Kees Veerman vindt dat zijn partij moet overwegen de gedoogconstructie met de PVV op te zeggen. In Brandpunt zei Veerman dat de PvdA en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Veerman vindt het verkeerd dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker onlangs uitspraken moesten toelichten en intrekken om geschillen met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van begin af aan tegen samenwerking met de PVV. François Hollande is voor de Franse socialisten volgend jaar de kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Bij de voorverkiezingen won hij van zijn tegenstander Martine Aubry. Die gaf na het tellen van de helft van de stemmen haar nederlaag toe. Ze zei dat ze Hollande volledig zal steunen om ervoor te zorgen dat hij over 7 maanden president van Frankrijk is. In België zijn 2 inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte bij het plaatsje Teu in de buurt van Luik. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt en over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. President Obama heeft in Washington een monument ingewijd voor Martin Luther King. Het staat op de National Mall, waar veel andere gedenktekens staan, onder meer die van de presidenten Lincoln en Jefferson. De inwijding was eigenlijk gepland voor 28 augustus. Op die dag hield King in 1963 zijn beroemde toespraak I Have a Dream. Vanwege de orkaan Irene ging de ceremonie toen niet door. Aanhoudend noodweer in Midden-Amerika heeft inmiddels aan zeker 70 mensen het leven gekost. In Guatemala zijn zeker 28 doden gevallen. Ook El Salvador, Honduras en Nicaragua zijn zwaar getroffen. Veel plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten doordat wegen en bruggen zijn weggespoeld. In de getroffen gebieden zijn tienduizenden inwoners geëvacueerd. Het weer vanuit het westen bewolkt en kans op mist, minima tussen 3 en 7 graden. Overdag eerst bewolking, maar later breekt de zon wat vaker door. Dan wordt het 14 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A7, Den Oever richting Hoorn, is tussen Den Oever en Wieringerwerf dicht door een ongeluk. En de A10 ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer. Bij Amstel Business Park is de afrit dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de nieuwe Echte Jan van Poont. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Goedenavond. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag is Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, laat Mark Rutte zijn karwei afmaken. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald, dat weten we allemaal. Dus wil je bijvoorbeeld een ludieke actie organiseren om aandacht te vestigen op een transport van kernafval, graaf je een reusachtig gat onder de treinbaan. We zijn ten nauwe nood aan een kernramp ontsnapt, Jan. Wow, wat een Johan. En laten we eens kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is gewoon niet te geloven. Peter R. de Vries. Ik kan wel tegen kritiek. Ik kan er alleen niet tegen als ik iemand uitnodig voor mijn programma. Dan zeg ik gewoon waar het op staat en wat hij precies kan verwachten. Ja, Peter die ging ruzie maken met Sven Kokkelman. Wie wil dat trouwens niet, ruzie maken met Sven Kokkelman. Maar in het programma Oog in Oog zat Peter tegenover Sven Kokkelman. En het was toch een pitchfight, jongen. Het was niet om aan te zien. Maar hij was beledigd door alle vragen die Sven aan hem vroeg. Want we haalden een papiertje uit de zak. Ja, maar we zouden het hebben over mijn dochter en we zouden het hebben over Geert Wilders. En nou begin je opeens kritische vragen te stellen. Ja, Peter R. de Vries is de man die, laten we zeggen, iedereen de maat neemt. Maar als hij zelf een keer een vraag wordt gesteld door die katholiek, nou, dan is het allemaal, ik vind het zo erg en ik vind het zo vervelend. Maar het was wel leuk om te kijken. Of niet? Heb je ze gezien, Jan? Nee, godzijdank niet, Jan. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Peter wel een klein beetje begrijp, eerlijk gezegd. Mag ik het zeggen? Nee, hè? Mag ik wel zeggen, toch? Ja, je mag het wel zeggen. Ja, ik vind we doen er niks ook, mee. Ik heb daar ook ontzettende hekel aan. Als mensen hier zeggen, oh Jan, kom je lekker hierover praten. Plotseling gaat het ergens anders over. Afleken, dat zijn van die ontzettende nare rotstreken. Ah, doe dat niet zo flauw. Maar goed, Peter moet niet zo flauw doen. Peter moet niet zo zeuren, dus Peter is een Johan. Zo is het maar net. Over Johan gesproken, of loop ik nu op de zaken vooruit? Ik zeg Piet Hein Donner. Als er kandidaten zijn, moet er al een procedure zijn. Er is nog geen procedure, dus er kunnen al helemaal geen kandidaten zijn. Onvoorstelbaar. Piet Hein wordt de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Dat weet iedereen. Het duurt al weken en weken en weken. En Piet Hein blijft ontkennen en Rutte blijft ontkennen. Iedereen blijft ontkennen. U praat uit uw nekhaar. Belachelijke soap. U praat uit uw nekhaar. U praat uit uw nekhaar. Piet Hein, zeg nou gewoon dat je het wordt. Alsjeblieft. Vreselijke Johan dat je er bent. En zo is dat, wat een nou. Vreselijke Johan. Maar u praat uit uw nekhaar. Ja, uit je nek, niet uit je nekhaar. Je kan niet uit je nekhaar lullen, Jan. Ik ga het proberen. Wacht even, Jan. Ik probeer het even. Nee, kan niet. Ja, het is nu wetenschappelijk bewezen, dames en heren. Jan Heemskerk heeft het net gedaan. Uit het nekhaar praten is niet mogelijk, maar we gaan door met Mark Rekke. En we zullen dus zeer serieus omgaan met deze uitslag van de verkiezingen. En heel erg hard werken om dat vertrouwen dat de kiezer ons gegeven heeft ook waar te maken. Het is natuurlijk niet te geloven, want die melkmuil, we dachten, wat moeten we nou met die flapdrol? En toen hij die strijd had met Rita Verdonk, toen ze de tango gingen dansen, dacht je maar, laat dat gekke wijf in godsnaam winnen, want die flapdrol, daar hebben we niks aan. En wat blijkt? Een prima premier. Hebben wij het fout gehad? Ja, we hebben het fout gehad. Nou, wat is hier goed, zeg? Nou ja, een paar foutjes, maar ja goed, dat maakt iedereen. Hij viert afgelopen vrijdag zijn 1-jarig bestaan, Rutte 1. Dat had niemand verwacht, zeker de oppositie niet. He? Want die bakken er geen moer van. Hij heeft Geert Wilders nog aan het leibandje hangen. De ministers werken hard. En ze zijn gewoon goed bezig. En Mark blijft lekker zichzelf. Lekker een vlotte, nonchalante kerel. Ik ben er wel blij mee. Mark is een redelijke Jan. Hoewel ik zit te wachten op Mark 2.0. Daarover later veel meer. Ja, je hebt wel gelijk. Dat wordt wel tijd voor vernieuwing. Maar toch wel een Jan? Ja, natuurlijk is dat een Jan. Wat moet ik daar nog over zeggen? De Nederlandse honkbalploeg. Het is ongelooflijk. Het is echt niet te geloven. Wereldkampioen, dat kleine kikkerlandje. Ongelooflijk. Echt niet te geloven. Ja, dat was niet te geloven, geloof ik. Dat was zeker niet te geloven, ongelooflijk. Joh. Heden nacht. Niet te geloven. Cuba, voor de tweede keer in één week van de mat getikt. Nou ja. Met 2-1. Ongelooflijk. Gekkenhuis, wat de Nederlandse voetbalploeg maar niet wil lukken. Ondanks miljoenen en miljoenen en miljoenen die er in de sport gepompt worden. Niet te geloven. Lukt een zootje knuppelaars uit Nederland en de Antillen toch zomaar ineens. Ongelooflijk. Niet te geloven. Jan. We zijn wereldkampioen! We zijn wereldkampioen! Ja, waarmee? Jezus, honkbal, ja. Honkbal. Dat vind ik ook noem het dan baseball, weet je wel. Maakt niet uit. In ieder geval, echte Jannen zijn winnaars. Dus de Nederlandse honkbalploeg is bij deze allemaal bekroond tot echte Jan! En door die krachten. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, op de verjaardagstaart van kabinet Rutte 1 staat sinds vrijdag 1 kaarsje. De gedoogconstructie met de PVV, ja, die lijkt eigenlijk wel te werken. En als Geert ergens geen zin in heeft, ja, dan zijn er altijd eigenlijk wel andere partijen die een meerderheid in de Kamer bieden. Hoogste tijd dus voor een analyse met Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, de jongere partij van de VVD. Ja, welkom Martijn. Fijn dat je hallo, bent. Hallo. Daar is hij met zijn zware karakteristieke stemgeluid. Ja, mooi hè. De nieuwe premier. Dit is de Mark Rutte 2.0 waar je het over had. Ja, natuurlijk. Jij voelde het aan. Ja, Mark Rutte die was ook ooit voorzitter van de JOVD. En jij bent het ook. Dus jij bent de nieuwe premier. Dus we gaan straks even de baantjes verdelen. If you don't mind. Maar we gaan eerst even de actualiteiten doen. Na de show. Precies. Wat? Na de show? De actualiteit doen? Nee, oh. Nee, maar we kunnen hem ook wel een beetje transparantie. We kunnen ze strek wel hier gewoon gaan verdelen. Oei, ik ben zo tegen transparantie. Dat is zo'n modeverschijnsel. God, nou onmiddellijk mee ophouden. Ja, terug naar je achterkamertjes politiek. Ja, je hebt helemaal gelijk, zeg. Oef, klaar. Martijn, stop hoor. Occupy Amsterdam. Heb je gekeken? Ik heb... nee, ik moest werken. Nee, ja, natuurlijk normale mensen werken. Maar, dat tekent de hele situatie al. Nee, ik heb wel wat erover gezien. En het was eigenlijk exact wat ik ervan verwacht had. Ja, namelijk een hele hoop mensen die liepen te zeuren over hoe zielig de armen waren en hoe rijk de rijken. En het sloeg werkelijk echt helemaal nergens op. En ja, ik ben vandaag, nog... Ja, maar dat is toch heel zielig voor de armen. Nee, maar er liepen ook mensen over het milieu te zeiken, over de PVV te zeiken en over chemtrails te zeiken. Chemtrails, ja. Er waren nog wat mensen die liepen te zanik over Joden. En nou ja, het was één groot feest, geloof ik. Ja, en 9-11 kwam voorbij. En vandaag waren er nog, ik geloof dat er nog een paar mensen zaten. En in Den Haag, ik reed vanochtend nog langs Malieveld, daar stonden nog 2 tentjes. Ja. Dus daar gaat ook de goede kant op. Occupy Den Haag, ook nog, ja. Ja, overal. Breda stond er ook eentje. Ja, ik was bij Occupy Almelo. In je eentje? Occupy Almelo? Ja, in mijn eentje. Oh, je had natuurlijk weer een show. Ja, maar dat doet het niet. Waar was jij, Jan? Ik was gewoon een Occupy in de kroeg. Godsamme, kraken, Jezus. Nou, ik kan een verhaal van een heg vertellen, maar ik doe het maar even niet. Poeh. Maar goed, in ieder geval, Occupy Amsterdam, dat is toch wel weer een farse gebleken. Ja. Dat kunnen we niet. Nee, ja, kijk, ik vond het sowieso een beetje raar. Kijk, als je het gaat hebben over dingen die het echt toe doen... dus waarom betalen wij als samenleving voor die falende banken? En waarom lossen die banken dat zelf niet op? En als ze dan blijkbaar te groot zijn, dan is er iets mis... en dan moeten we die banken een beetje kleiner maken. Maar het hele gezeik, al zou alles liggen aan het kapitalisme... het slaat echt helemaal nergens op, want het feit dat ze hier zijn... het feit dat ze de tijd hebben om te kunnen demonstreren... dat bewijst al dat het kapitalisme werkt. Ik vind het ook zo grappig. Ik heb een hele goede vriend van mij... die heeft het altijd over dat het kapitalisme niet deugt... en dan komt altijd aanrijden in een Audi met een open kap. Ja, dat was in het communisme niet gelukt. Dat je een trabantje en niet eens een cabriootje. Ja, nee, maar dat is de grote grap. Maar ik vraag me dan af, als je anticapitalist bent, wat wil je dan? Weet je, mag het even over de inhoud gaan. Ah, je hebt gelijk ook. Hè? Sorry. Hoe zit het met die banken dan? Want hoe gaan we het dan wel oplossen? Die mensen hebben wel een punt natuurlijk. Het was schoren natuurlijk, die bank, of niet? Nou ja, het is niet allemaal schoren, maar het lijkt me wel schoren op het moment dat het dus klaarblijkelijk niks uitmaakt als je faalt. Nee. Dat is natuurlijk het hele glazen, weet je wel. Je kunt fout doen wat je wil. Je kunt bakken met geld binnenkrijgen. Op het moment dat het misgaat, dan kijk je naar de overheid en die lost het dan op. Ja, exact. Ik bedoel, dat is de belastingbetaler. Dus daar zit goed wat mis. Nou, dan kun je twee dingen doen. Of je zegt, we nationaliseren ze uit principe. En dan moet het een soort van staatsbanken worden. Maar daar zou ik niet zo'n heel groot voorstander van zijn. Of je zegt, we moeten ze kleiner maken, zodat als er eentje omvalt, het probleem niet zo heel groot is. Dat net als een normaal bedrijf gewoon iets failliet kan gaan. Ja. Zo hoort het te gaan namelijk in een vrije markt. Dat vind ik dus ook. Dat ze omvallen, dat het niet uitmaakt. Dat een soort fondsje is. Het maakt natuurlijk altijd wat uit. Het moet niet zo groot zijn dat het gevaar dat het onderuit je hele economie naar beneden trekt. Dat zijn de systeembanken waar we het over hebben altijd. Exact. Dat moeten we niet meer hebben, Jan. Het is helemaal jouw onderwerp, geloof ik. Ja, maar ik weet deze shit. Oh, geloof ik. Wat ben je goed ingevoerd. Ik ben arm, dus ik moet goed opletten. Piet Hein Donner naar de Raad van State. Piet Hein. Uitstekend. Vind je dat goed? Ja, ik, het lijkt mij nee, goed. Hij weet er aardig wat van. Ja, maar wie moet het anders doen? Nou, geen idee. Jocko Herm misschien. Nou, die is gevraagd, hè, door Mark Rutte. Ja, die schijnt gepolst te zijn. Ja. Ik heb het gehoord. Ik begrijp niet helemaal dat dan is er brand. En dan biedt iemand je de nooduitgang. En dan zeg je nee, liever niet. Ja, dit was toch voor Job de manier om te zeggen... Ja, ik had heel graag de PvdA groot willen maken. Maar ja, ik ben gevraagd voor de Raad van State. Er wacht een groter ambt, hè? Ja. Er wacht een groter ambt. Ik zie het Job ook wel doen. Ja, natuurlijk. Ook een goede jurist, volgens mij. Ja. En, oh, ja. dat is wat je wil. Nou ja, Donner of Job Cohen, ja, ik weet het allemaal niet. En hij heeft geen gedoe meer met het volk dan. Omdat hij gewoon lekker op een goede plek wordt ingezet. En een stuk het volk, daar kan je op goed. Maar Piet Hein Donner, daar moet je toch tegen zijn. Waarom? Dat is een hele oude gereformeerde man. Ja, maar het is wel een verdomd goede jurist, volgens mij. En hij heeft aardig wat ervaring. Hij heeft overal en nergens binnen Nederland... Ja, dat vind ik zorgelijk genoeg. Gezeten. En volgens mij, als jij voorzitter of de vicevoorzitter van de Raad van State wordt... dan moet je een hele hoop ervaring hebben en weten gewoon hoe het spel gespeeld wordt. En wat vind je dan van de commentaar van Joppe de Pop Cohen... dat hij zei van, ja, maar een worst mag zijn eigen vlees niet keuren? Ja, ik vind het een beetje onzinnig. Die man die zit... Je hebt het nu, hij is nu minister in deze kabinetsperiode... en de vicevoorzitter van de Raad van State zit er meestal een jaar of 10, 15. En daarna komen er ongetwijfeld wel weer andere kabinetten. Misschien ook wel kabinetten waar de PvdA in zit. Oh, en dan is hij nog steeds... Wie zal het zeggen? En dan is hij nog steeds vicevoorzitter van de Raad van State. Dus laat het. Maar Jan, we hebben vorige week toch al vastgesteld... dat we uiteindelijk liever Piet Hein in de Raad van State hebben zitten... dan in het kabinet. Ja, dat is wel waar, hoor. Dus als we dan toch moeten kiezen... Maar ik vind het toch wel angstig, omdat hij zo raar met de wet openbaar bestuur is omgegaan. En die zit dan de onderkoding van Nederland. Maar die vindt dat de WOP, dat is maar een journalistenspeeltje wat veel geld kost. En openheid, dat is echt een behoorlijke faal. Ja, een beetje angstig vind ik dat dan. Nee, je moet met je klauwen van die WOP afblijven. Want daar hebben mensen gewoon recht op. En als dat dan geld kost, nou ja, dat kost democratie. Hij vindt het natuurlijk wel. Hij vindt dat hij een man is die meer weet dan wij doen. Maar uiteindelijk, kijk, de Raad van State die mag adviseren. En die mag kritiek geven op wetsvoorstellen. Maar die maakt natuurlijk geen wetsvoorstellen. Okay. Dus uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer en het kabinet wat er gebeurt. Hey, en de koningin is daar dus de baas van. Ja. Vind je dat goed? Ja. Oh, God Jezus, waarom? Omdat ik... Nou ja, laat ik er dit over zeggen. Even kort, hoor. Pro-koningshuis met de vinger in de pap. Als je nou kijkt naar de afgelopen verkiezingen en die uitslag... en hoe lastig dat allemaal ging. Ja. En als je kijkt nu wat er in België gebeurt... waar je ook een hele lastige uitslag hebt... dan is het fijn als er iemand is die af en toe kan zeggen... en nou ophouden met het gezeik en zorgen dat je werkt. Dat is waar, maar de enige reden dat ze dat mag zeggen... is omdat ze toevallig in de baarmoeder van Juliana zat. Nee, maar daar heb ik ook wel moeite mee. Oh. Dat begrijp ik ook. Kijk, het is niet zo ik zit er gewoon heel erg tussenin. Enerzijds, ik zie geen oplossing in heel het plan. Heel erg tussenin? Je bent toch niet van de D66, jongeren? Nee, ik dacht het niet. Nou, dus maar ja, maar trouwens, die zijn er vrij helder in. Want die willen volgens mij het per definitie afschaffen. Dus. Ja, heb gelijk ook. Nou ja, goed, dan hebben we natuurlijk die andere mafkeels. Jan, pak hem maar beter, tante Geet. Ja, we hebben het weer over Greenpeace. Ja, toch? Gaat het, Jan? En ja, nee, maar ik ben, Jan. Ja, die trein om dat te ontsporen, dat vind ik toch een gek ding. Nee, maar het gaat goed met je. Het gaat heel goed met mij. Nee, ik was even zag zo'n dwaling en je toch als je wil weten, was ik aan nadenken over de koningin. En ik ben natuurlijk een rabiaat monarchist. Kijk. Wat meen je dat nou? Ja, vanwege al die heerlijke prinsessen. Nou, nee, ben ik ook. Maar ik zit er ook tussenin. Dit is Martijn. Tussen die prinsessen zit er ook tussenin. Ja. Ik denk, god, het zou toch jammer zijn als we dat niet meer hadden. Leuk, die folklore. Even wachten. Ja. Bij welke prinses zou je het liefste er tussenin zitten, Job? Oh. Nee, ik ben toch wel... Ja, het duurt mij niet zeggen. Nou, zullen we? Echt waar? Ja, vind ik heerlijk. Nou, beter dan die Laurentien... Laurentien is mijn ding. Nee. Maar anders Marilène. Peterheids eigenlijk, ja. Hè? Die lijkt me meer op een paard en Ankie van Grunsven. Dat is toch ook ongelooflijk? Hé, maar de Greenpeace-actie, wat vind jij daar nou van? Ja, de Greenpeace-actie. Het tekent ze. Nee, ik vind het echt absolute, echt waanzin. Als je nou zo bang bent dat het misgaat met het kernafval... en dat is volgens mij wat ze proberen te zeggen... dan moet je met je klauwen van die rails afblijven. Ja, het is een beetje dat je de zee leegvist en zegt... kijk, dit gebeurt er als je de zee leegvist. Ja, dat is het, dat is het. Nee, het is, ik vind het echt waanzin. Maar echt waanzin. Betekent het dus ook oppakken die lui... in het cachot en sleutel weggooien? Nou, zeg. Dan zit je levenslang voor een gat graven. Zit je net te zeuren over Pieter Hein Donner en zijn wop prikkelen... en dan ga je dit doen. Extremist. Nee, het is maar goed over erbij zijn. Jongen. Dus daar gaat mijn ministerschap, begrijp ik nu. we dealen dat nog wel verder. In, maar goed, ze hebben dus een gat gegraven voor anderen. Ze zijn zelf ingeflikkerd. Nee, dat is waanzin. Ja. Helemaal waanzin. Hey, en toen zat ik ook nog de wereld door te kijken. En er zat Jelle Brand Kostius. Dat is die man met die natte ogen die zomergasten verpest. En die zei op een gegeven moment... Theo van Gogh heeft met zijn columns dit land kapot gemaakt. Wat, heb je dat gehoord ook? Ik heb het niet gehoord. Ik kijk eigenlijk nooit naar de wereld draait door. Maar ik heb het via Twitter gezien. En wat vind je dan van een uitspraak? Wat is dan voor een uitspraak? Ik vind het een beetje ik vind het echt treurig. Ja. Nee, dus, ik vind het echt treurig. Dus meneer Brand Kostius, die zelf ook columnist, die schrijft een stukje over Huutkees. Nee, dat is zijn vader, toch? Nee, Jelle ook. Ja, kijk, waar schrijft hij ook columns? En Aap ook. Oh. En zijn zus. En die schrijven over Huutkees en over vocht en toiletpapier. En Theo van Gogh, die besprak dan de politiek. En die heeft dan het land kapot gemaakt met stukjes schrijven. Je kan nooit een land kapot maken met een paar stukjes schrijven. Dus dat is sowieso groot onzin. Waar we wel een beetje voor op moeten passen... is je had vroeger natuurlijk altijd die politieke correctheid... dat je niet mocht praten over hoe het misging met integratie... en dat je niks over andere culturen mocht zeggen. En ik ben blij dat we daarvan af zijn. Maar je ziet af en toe ook wel een beetje dat het omgekeerde nu aan het gebeuren is. Dat er een soort van nieuwe politieke correctheid is... namelijk dat je dat per definitie niet mag zeggen dat je daar niet mee eens bent. En daar moeten we ook een beetje voor oppassen. Niet dat ik die stroming aanhang, maar ik zit gewoon... Dat was een wat een gematigd mens hebben we hier aan tafel. Ik ben het helemaal eens met de Theo van Goghjes van deze wereld. Ik vind het alleen, als wij al die tijd belopen zaniken... dat wij dingen niet mochten zeggen omdat er een soort van pressie was... dat we dat niet mochten, dan moeten we het omgekeerde andere mensen ook niet aandoen. Dat is het enige wat ik zeg. Je wordt er helemaal een beetje stil van, hè? Ja, maar je bent nu al bezig met het premierschap... Je bent hij is al een beetje gematigd. Het ging er trouwens om dat Ramses Shaffi uit de lijst ging, volgens mij. Wat voor lijst het ook is. Mm. Nou, die oude demente... Hij is toch dood? Die bleef erin staan. Ja, vind je Ramses Shaffi? Dat is toch de oude demente mafkeel? Ja, die heeft helemaal niks mee. Hij is hartstikke dood al. Hij is dood. Ramses Shaffi, hoog, Sammy, kijk omhoog. Ik kijk. Wat deed Freek de Jonge in die lijst? Dat was een goeie. Nou, wat doet Freek de Jonge überhaupt op een lijst? Nee, maar zijn vrouw maakt wel mooie clownspakken voor hem. Dat alleen al is... En ze kan heel schattig spelen op een viooltje, dat is waar. Ja, wie er ook in die lijst hoort, dat is mijn blonde vriend met bril naast mij... die nu het volk gaat toespreken. Het is tijd voor La Vie en Rose. Iedereen heeft wel eens slechte plannen. En minister Donner zeker ook. De aanstaande onderkoning wil nog even, voordat hij naar de Raad van State vertrekt... zijn potlood over het land trekken. Meneer voegt even een paar provincies samen. Met de zogenaamde Randstadprovincie moet Noord-Holland, Utrecht en Flevoland één worden. Want dat is o zo makkelijk en het scheelt geld. Ik vraag me eerlijk gezegd af of het ook zo makkelijk is. Want laten we eerlijk zijn, hoe groter het gebied, hoe moeilijker te besturen. Kijk eens naar Europa, zou ik zeggen. En goedkoper lijkt me ook stug. De bureaucratie zal blijven bestaan en waarschijnlijk geen ambtenaar ontslagen worden. Maar naast dat je er weinig mee opschiet, is er nog één probleem. Ik wil helemaal niet samen met Utrecht en Flevoland. Utrecht is een niksprovincie. De stad Utrecht is helemaal vreselijk, maar een parel vergeleken met Flevoland. Dat stuk land is alleen maar zonde van het IJsselmeer. Wat een armoe. Lelijke steden, lelijke mensen, alles is er lelijk. Daar wil ik niet bij horen. Als je nou zo nodig provincies wil samenvoegen, doe het dan als volgt. Noord- en Zuid-Holland samen, want dat zijn de enige twee waar echte steden zijn en waar het geld verdiend wordt en waar normale mensen wonen. Dan doe je alle carnavalsvierders bij elkaar met Limburg, Brabant en Zeeland. En dan gooi je de boeren op een hoop met Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. En laat je Utrecht het lekker uitzoeken en geef je Flevoland weer terug aan de natuur. En klaar ben je. De mythes van een mooi stukje waarheid was dat weer van Jan Roos. Volgens mij maak ik hiermee het land stuk. Maar natuurlijk. Het werd tijd ook. Zo is het. Nou, muziek. Leuk, leuk. Een plaatje. The gentleman caller in the blue suede shoes. He don't know what to do. He just wants to look good for you. So he rushes in to tell you what he did today, but he can't think of what to say. I think you listen anyway. He wants to have a good time, just like everybody. Watch him as he stutters over what to say. It's just a little game you play. It's no easier for you some days. You wish that you could tell him it'll be okay, but you feel a little shy these days, 'cause everybody. Nou, dat was hartstikke leuk. Zeg, dat was Counting Crows met Good Time. Ja. En je denkt, wat is dit nou opeens voor een VPRO-muziek? Nou, dat was aangevraagd door Martijn Jonk van de JOVD. Nee, ik ben een groot fan van de Counting Crows. Ik ken nog één iemand anders die het samen met mij is. Wacht even, vroeg ik leg iets uit over de Counting Crows? Nee, jawel, want ik voel me als je het over de Counting Crows gaat hebben, voel ik me altijd een beetje aangevallen. We gaan hier toch niet over muziek? Het is geen muziekprogramma, joh. Okay. Sorry. Nee, joh, vertel maar, hartstikke leuk. Counting Crows, wat vertelde je? Nee, ik vind het geweldig band. Ik vind het echt een geweldig band. Kort en krachtig, ik ken nog één iemand anders die het ook leuk vindt. En verder vindt iedereen het in mijn omgeving depressief en kut. En ja, wie is het? Die ander die het ook leuk vindt, dat is Herman van Hunnik. Dat is de politiek assistent van staatssecretaris Zijlstra. De Herman van Hunnik. Dat is de enige. In de show. Held die het is. Het lijkt een beetje een artiestennaam. Herman van Hunnik. Hallo, mijn naam is Herman van Hunnik. Ik was al de porno in, joh. Mijn naam is Herman van Hunnik. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben politiek adviseur. Jan. Echt jullie luisteraars. We zijn hier nog steeds met de baas van de jonge VVD'ers. Koning van de JOVD, Martijn Jonk. Zo, Martijn. 1 jaar Rutte 1. Was het een feest? Nou, het is in ieder geval niet het kabinet waar rechts Nederland per definitie zijn vingers bij aflikt. Zoals ons is beloofd. Nee. Er zit nogal wat nivellering in. Defensie is gesloopt. Maar er zijn ook en het pensioenakkoord, waar ik ook niet heel erg gelukkig mee ben. Maar er zijn ook een hele hoop dingen wel goed gegaan. Als je kijkt naar buitenlands beleid, dat loopt volgens mij lekker. Sociale zekerheid wordt aardig aangepakt. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat het er is. Maar, en ik ben ook blij dat het blijft zitten nog. Wat voor cijfer zou je het geven? Nou, het is een goed begin, 7,5. 7,5? Vond je het hoog? Ja, vind ik wel hoog. Nou, wat zou jij het geven? Ik kan tegenwoordig doorrijden op de weg. Ja, dat is... Alleen dat is al een 8. Het is een populistische bullshit, die 130 kilometer regel. Maar het is wel heel fijn. Het is toch lekker, precies. En het levert waarschijnlijk geen kuttijd de winst op. Maar het is toch wel lekker dat je denkt... Hey, ik mag eindelijk een keer iets meer van de overheid. Meestal mag je alleen maar minder. Nou, nee, maar dat is het toch ook. En die Schuldverhagen, dat is toch al een hartstikke leuk wijfie. Wat? Ja, die Schuld. Oh ja, die. Nou ja, goed. Hey, Mark Rutte, hoe doet hij het? Als premier? Hij doet het goed. Nee, in die debatten is hij nog steeds, doet hij het nog steeds echt geweldig. Een paar kleine foutjes gemaakt, maar volgens mij doet hij het echt goed. En ik denk dat hij ook wel de man is. Kijk, als je inderdaad bij dit kabinet kijkt, dat ze heel veel steun nodig hebben van de oppositie. D66, GroenLinks, PvdA noemt dan maar op. En dan is hij wel de man die ze het ook gunnen. En dat is denk ik het ijzersterke van hem als minister-president. Het is een lieverd. Het is niet per se een lieverd, maar het is wel gewoon een dat lijkt mij wel een lieverd. Een fan die zijn hand uitsteekt en waar mensen bereid zijn om mee in het bootje te gaan. Hé, hey Martijn, je gaat toch niet altijd de kont kussen van de baas, hè? Ik was het niet van plan. Wat doet hij dan verkeerd? Nou, dat zei ik toen net al. Er is pensioenakkoord is niet best, dat is opgeleverd. Ze gaan defensie behoorlijk kort wieken, slopen. Er wordt veel te veel geniveleerd. Maar wat is er mis met de defensie slopen? Het softdrugsbeleid, dat klopt van geen meet of van geen kant wat het kabinet doet. Wat er mis is met defensie slopen? Ja. Ze gaan een miljard bij defensie weghalen. En er zit al heel weinig... Ja, maar je hebt het niet voor niks. Nee, wat hebben we nou... Wat jij nou doet, dat is nou precies waarom het kabinet zo makkelijk kan snijden in defensie. Omdat je namelijk niet ziet wat het doet. Hij gaat me bijna hippie noemen, hoor. Zeg je dat? Nee, nou, hippie vind jou hier ook heel erg. Je bent een bomenknuffelaar. Ze gaan geloof ik 219... Blijf met je takken van mijn tank, zeg ik. Heb jij dat gat zitten graven onder die sporen, of niet? Ja. Ze gaan 219 tanks verkopen. Wat moeten we met tanks? Nou ja, komt er hier een vijand binnen gelopen? Tanks worden bijvoorbeeld in Afghanistan. Is dat nog steeds gebruikt? Als je een of ander land binnentrekt, dan heb je nog steeds tanks nodig op de grond. Wel nee, hier in Afghanistan zijn helemaal geen tanks, joh. Het zijn niet onze tanks die er naartoe zijn gegaan, maar de Canadezen, die hebben tanks in Afghanistan gehad. Jezus. Dus je hebt dat materiaal gewoon nodig. En je kunt niet maar blijven snijden in defensie en blijven snijden. En dat is wat er nu gebeurt. En iedereen die denkt, maar ja, je hebt het toch niet nodig, want het is wereldvrede en het is allemaal zo leuk. Nee, wereldvrede, hallo. En ondertussen vliegen die Russen hierover met die bommenjagers om af en toe eens te testen hoe onze defensie ervoor staat. En wat was je ziet dat de spanning in het noorden oploopt. Rondom de Noordpool. Aangezien de ijskap daaraan smelt is. Oh, voor de gigantische gasvelden en olievelden open komen te liggen. Ik dacht dat je het over Groningen had. En het hele idee dat we nooit meer een oorlog zullen zien. En dat het Nederlandse leger per definitie overbodig is. Dat is echt kul. Nee, nou, ze komen echt binnenkort Ameland binnenrollen, hoor. Wie de moffen? Ja, nou weet ik veel wie, maar iemand. De Russen? De Belgen? Of wie gaat dat doen? Of de veerboot. Ik denk dat we hebben alleen maar SWAT-teams nodig die af en toe een mafketel uitschakelen. Ja. Nee, joh. Ja, ik ben er klaar mee. Met mij? Ja. Nou, dan flik je toch op. Gooi maar uit. Plaatje op. Ja, ik ben gaan, ook. We gaan. Jan. Nee, maar even serieus. Premier 2.0 hebben we daar. Ja, wat, oh, sorry. Sorry. Heb jij ik überhaupt heb contact met premier 1.0, Martijn? Ik spreek hem af en toe bij vergaderingen, op bijeenkomsten. Maar ik heb geen. Ik zit niet iedere week met hem te bellen. En mag hij een beetje, denk je? Ik weet het niet. Ja, volgens mij. Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Volgens mij vindt hij me wel aardig. Maar voelt hij zich ook al bedreigd door je? Lijkt me sterk. Echt waar? Waarom? Nou, ik zou doodzenuwachtig worden als ik wist dat jij hier bij Echte Janne zat. En daar hier op je plannen was aan het ontvouwen. Nee, dat is, voor dat de is toekomst. Waar natuurlijk. Dat zegt, is waar. Zegt hij, hoi Martijn? Of zegt hij, collega Jonk. hij zegt hoi Martijn. Echt waar? Ja. Hoi Martijn. Ja. Piet! Nee. hij kent je dus. Ja. En wat leuk zeg. Echt. Nee, maar jou kent hij ook toch? Ja. Nee, precies. Ja, maar voor Jan is hij niet bang, denk ik. Nee, hij is wel bang voor me. Nee, dat bedoel ik. Hey, Steffi Blok, de fractievoorzitter, die heeft gezegd... Oh, ik wil nog wel 8 jaar doen. Je zegt net, ik ben blij dat het zit, ik hoop dat het blijft zitten. 8 jaar? Nou ja, kijk, wat mij betreft mag het best nog een keertje door... maar dan moeten we wel echt wat andere dingen gaan doen. Vertel eens wat. Wat ik, nou ja, bijvoorbeeld daadwerkelijk is die sociale zekerheid gaan aanpakken... dat je de WW wat gaat inkorten. Ook eens echt naar een nieuw belastingssysteem kijken... en dat je ook de hypotheekrente aftrekt meteen, denk ik dan. Ja, met een nieuw belastingstelsel. En wat ik wil zeggen, dat is anders dan wat bijvoorbeeld PvdA of D66 of GroenLinks roept. Maar dat je daadwerkelijk al dat geld dat je nu via de overheid, via de hypotheekrente aftrekt, weer teruggeeft aan mensen. Gewoon direct aan mensen teruggeeft. Oftewel via een vlaktax of een systeem zoals dat. Maar dat... Kortom, ik vind het een prima idee als je nog een keertje doorgaat. Er is een hoop, hij vertelt een hoop. Kunnen we eventjes terug... Maar dan... Jij bent net failliet verklaard, maar je dendert maar door. Ja. Als ik geen hypotheekrente aftrek meer krijg, Martijn... Ja, ik weet het. Dat, Roos ook wel stoppen, hoor. Ja, dan kan ik mijn plaggenhut wel in de Vinda gooien. Wat is dat nou, joh? Nee, kijk, het idee zoals wij het hebben voorgesteld... Okay, dus leg het één keer rustig uit voor ons. We hebben een nieuw belastingplan geschreven bij de JOVD... door laten rekenen door het CPB. Ja. Ja. En ik hoorde toevallig van de week dat het ook bij de SER op tafel heeft gelegen. Heel goed. Om daar eens te bespreken. Dus ja. Het heeft enigszins zin. Ja. Wat wij voorstellen is 1 vlaktax voor iedereen. Hoe hoog? De aftrekposten, die zit zo, moet ik even uit mijn hoofd... volgens mij 32,15%. Oeh, wat heerlijk, joh. Wij stemmen alleen zo op maar deze man. Twee aftrekposten. Namelijk eentje de algemene aftrekpost of aftrekposten en eentje voor de arbeidskorting. Hé, ik wil graag flauwe grapjes gaan we vanavond niet doen. En zit hier met de hoofdredacteur van de Playboy en jij hebt het over aftrekpost. Sorry. Nou, het is jammer dat we hier geen leuke jingle tussendoor hebben. Ja, precies, starten van zo'n lachbandje. Goed zo. Maar, nou, dankjewel Jantje Roos voor deze wereldgrap. Nee, wil je nog een keer herhalen? Nee, zal ik ondertussen gewoon rustig verder vertellen over het belastingplan? Ja. Ja, vind je het goed? Nou, daar was hij. Zo. Het moment van Jan Roos. Afijn, ja. je schrapt alle heffingskortingen die je hebt, behalve die twee. Je haalt ook verder al die aftreksposten eruit, dus ook de hypotheekrenteaftrek. En je geeft gewoon iedereen, in plaats van 40 miljard, wat we nu doen, rond te pompen, via al die aftreksposten, geef je mensen gewoon aan de voorkant terug. Wil je nog iets zeggen over de pompen? Ongelooflijk. Ja. Dat mag je niet van hem. Goed, wat is die scherper? Hey, ja, maar vlaktax, ja. Ik ben voorstander. Weet je wie ook trouwens binnen de VVD ooit voor was? Geertje Wilders. Nee, Rita Verdonk. Nee, Rita Verdonk, echt waar? Nee, dat is ook vlaktax. Ja, nee, klopt. Die wilde maar die had het op 25%. Ja, maar die had het nooit doorgerekend. Wij hebben het door laten rekenen. Heeft Rita wel eens überhaupt iets doorgerekend, denk je? Ik durf daar niks over te zeggen. Voor wie was jij toen? Ik was toen voor Rutte. Ja. Dat zal natuurlijk iedereen achteraf zeggen. Maar ik vond het ook oprecht, want ik heb Rita nooit echt... Ik heb nooit wat ingezien. Wat vind je nou van die gedoogconstructie? Ik vind het werk best oké. Okay. Echt waar? Ik vind het echt prima. Nee, kijk, weet je wat het probleem is? Maar dat heb ik toen al gezegd. Kijk, als je mij zou vragen welk kabinet zou ik het liefste zien... Dan had ik het liefste een kabinet Welk kabinet gehad. Zou je het liefste zien? Nou, ja, welk kabinet zou je het liefste zien? Eigenlijk? Dan had ik het liefste een kabinet gezien VVD, CDA, D66. Weet je wel, een mooie mix... Tussen conservatief beleid en liberaal beleid. Alleen het enige wat gebeurt is dat de verkiezingsuitslag het niet toeliet. Nou, dan moet je op zoek naar wat anders. Ja, je kon kiezen tussen paars. Of je kon kiezen tussen deze optie. Ja, buiten alle andere opties die nog mogelijk waren. En dan is het, weet je wel, het is of je door de kat of door de hond gebeten wordt. Kijk, dit betekende dat je wel op een aantal vlakken... veiligheid, justitie, buitenlands beleid, bezuinigingen... een hele hoop goede dingen kon doen. Maar andere dingen, zoals waar ik vind dat dat tekort in wordt geschoten, die hervormingen, het onderwijs, et cetera. Nou, dat moet je laten lopen. Ontslagrecht. Het is linksom. Weet je wel, het is echt door de kat of door de hond gebeten wordt. En ik vind het niet zo. Ik vind het eigenlijk best goed werken. Maar die PVV, vind je dat niet een beetje een partij met mafketels? Ja. Ja, dus dan ben je toch geen voorstander van dat ze gedoogd worden? Het wordt een ander verhaal op het moment dat je met ze in een coalitie gaat en dat ze ministers gaan leveren. Maar volgens mij, als ik het zo zie, komen ze keurig hun afspraken na. Ja, dus dan zijn er eigenlijk geen mafketels? En dat er dan af en toe een uit de bocht vliegt, omdat die, en dat gebeurt ook wel hoor, dat ze echt maffe dingen zeggen en maffe dingen voorstellen ook. Ik bedoel, zo'n hoofddoekjes, die kop voor de tax, of wat er tijdens de afgelopen provinciale statenverkiezingen, dat de politie maar meisjes met een hoofddoekje uit de bus moet gaan trekken, omdat je niet meer het openbaar vervoer mag met een hoofddoekje. Ik dwaal af. Dat is absurd, echt absurd. Ik krijg weer een wegtrekker. Dus zodra de kop voor de tax valt, ben ik weg. Waarom dan? Ja, ik weet het nou wel. Dit zijn mafketels. Ja, ja, maar daar zijn we toch over eens? Daarom. Dus ja. Ja, dus ja. Ja. Ja, nee, sorry, maar... Nee, je hebt gelijk. Dan denk ik ja. Ja. Dat weten we nou wel, die kop voor de tax. Gezeik. Nou, hartstikke mooi. Ja. Sorry dat ik je even onderbreek met haar. Nee, maar je hebt gelijk. We gaan namelijk naar het hoogtepunt van deze show. Oh, nee toch? Jazeker. Hé, wacht even. Hoogtepunt! Wat? Hoogtepunt? Ja. Ik had hem nog gemist. Nee, ja, sorry. Dit is de mogelijkheid voor al onze vrienden om zonder veel missen even te pissen op dit programma. Het is tijd voor het niemendalletje van onze huiskabouter. U kunt nu gaan bellen met 0800 1121. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is weer tijd voor een hobbyproject voor onze enige echte kabouter. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is de vraag? Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het nieuwe enige echte, echte, enige echte, echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte Jannen t-shirts. Overigens, bel naar 0800-1121. Als je weet welke 3 nieuwsfeitjes in het citaat verborgen zit. De kabouter heeft ontzettend zijn best gedaan, dus het wordt lachen geblazen. Tot nu toe is minister Schippers nog droog. Dat is onderzocht nadat, zoals ze dat wilde, haar lichaam ter beschikking kwam aan de wetenschap. Droog! Jezus. Mijn hemel. Nee, in ieder geval, als je weet welke nieuwsfeitjes er verborgen zitten in het citaat, bel je naar 0800-121 en win je straks het enige echte Janne t-shirt. En ik zal hem nog één keer laten horen, want dat is hartstikke grappig. Eén keer dan. Ja. Tot nu toe is minister Schippers nog droog. Dat is onderzocht nadat, zoals ze dat wilde, haar lichaam ter beschikking kwam aan de wetenschap. Dit is het werk van een complete waanzinnige. Ja, dat is van de kabouter. Echt verschrikkelijk. Wat een onzin. David! Ja! Hoe is het nou? Ja, goed, met jullie. Ja, hartstikke goed, joh. David, lijkt Leo Driessen wel. Ja. Ik vind het een hele topuitzending, joh. Fijn. Ben je er nou? Martijn Jonkje, dat klinkt echt als muziek in mijn oren, wat die man allemaal te vertellen heeft. Oh ja, joh. Nou, ik vind wel dat je heel veel praat. Is dit je neef? Heb je Fons, joh. Fons, joh. Dat is niet mijn neef. David Jonk. Een hoop familie aan. Ja, David Jonk. Hey, David, heb je nog naar het spel geluisterd? Ja. Nou, geef de antwoorden maar, hoor. Ik hoop het te weten. Ja, ja. Ik hoop het ook. Minister Schippers en de huisartsen. Ja, toppie. Hé? Nee. Nee. Nog één keer. Nee, we beginnen nog even één keer. Minister Schippers was goed. We doen deze. Ja, Schippers was wel goed, ja. Ja. Schippers en iets met zorg. Ja, hallo, precies. Zeg. Nee, ook niet. Is jammer. Nou. Weg ermee. Er is niemand anders. Ja, weg ermee. Dus doe het voor die keer weg ermee. We geven je nog één kans, David. Ja, David, en voor de rest van Nederland kan bellen naar 0800 1121. Minister Schippers, wat zou minister Schippers nog meer doen? Verzin eens wat. Oké, wacht. Ik begin bij die andere punten, goed? Dat is goed. Ja, doe dat goed, maar. Ja. Beter. Nou, de oudste vrouw die is overleden en die schijnt een ander genen te hebben of ander DNA. Toppie. Weet je hoe ze heet? Nee, geen ik idee. Ik wel. Hendrikje van Andel Schipper. 115 jaar. 115 jaar oud. Ja. Niet kapot te krijgen, Hendrikje. Met de droogte, dat zal wel iets met het weer te maken hebben. Ja, we hebben wel een intellectueel te pakken, hoor. Nou. Inderdaad. En, Minister Schippers. Ik heel veel te googelen. Wacht even. Hey, heb jij gerookt? Ja, ik rookte vroeger nog wel stevig. Iets met sport. Met het WK honkbalteam. Ja. Ik heb ook gerookt in een café. Probeer eens een rookverbod. Oh, is er een rookverbod? Ja, joh. Oh, je meent dat nou? Ja. Hier ook trouwens. En dan komt er een controleur binnen. En wordt, wel weer Peter. David de Massel, je snapt er geen boel van. Peter. Oké, hoi. Peter! Weet je niet. Wij feliciteert het honkbalteam. Wat? Wat? Wat zeg je, Peter? Minister Schippers. Ja, wat is er mee? Edith Schippers, gefeliciteerd het honkbalteam. Dat is fijn om te weten. Is de sociale werkplaats al open op dit tijdstip? Hebben we nog iemand anders misschien? Nou, jezus. Dit is ook wel hartstikke moeilijk. Ik weet niet wat je gedaan hebt, Kabouter, maar dit gaat echt nergens over. Ja, Kaboutertje, heb je nog... Peter, ben je er nog? Ja. Peter! Hey, ja, ben ik. Er zijn drie nieuwsfeitjes. Kan je verzin er één? Doe het voor. Oh, God. Ik ben die tweede vergeten. Nee, ik hang op. Sorry. Nou, Peter, veel plezier, hè? Wasknijpers draaien. Hoi. Doei. Laten we het gewoon zo doen. We gaan gewoon. Staat de scoop jingle klaar? Want dit is gewoon de eerste keer dat we geen. Gooi maar in. Oh, wacht. Heeft Jasper de Groot niet gebeld? We hebben Patrick. Patrick! Ja. Hey! Hey! Hey jongen, vertel eens even die drie nieuwsfeitjes, want we moeten van dat t-shirt af. Nou, die ene was van Handels. Ja, die andere, hebben we, die check. Ene, ja. Die hebben we gehad. Ja, check. Maar die we nog niet gehad hebben, dat is het rookbeleid. Strenger. Yeah! Ja! We hebben dat niet. Ja, ongelooflijk. Victoria, het is Patrick die het toch goed heeft. Waar kom je vandaan, Trek, Pik? Friesland. Ja, je hebt gelijk ook, waarom zie niet? Zie je wel! Hé, hey, je bent de winnaar van de ene recht, recht. Ja, dat t-shirt, en ik kom snel naar je toe. Je krijgt nu de kabouter zelf van de telefoon en de groeten. Hey, ja! Ja. Ah, zo, vanaf, de juiste antwoorden dan nog even voor de rest. Overstromingen in Thailand, dat is altijd lastig. Wat ga je dat doen, man? Klinkt het al op. Het leek het een voetbaluitslagen wel. Wat een schitterend spel. Nou. Hoe onmogelijk moeilijk was het weer vandaag. Jezus. Gaan we nog wat doen, Jan? Nou, ja. Toch? Ja. Hey, hey, okay, kom eens even hier, serieuze ik zaken. Ik ga eens even jou een beetje hartmassage geven, want dat gaat niet goed vanavond. Oké. Okay. Jij bent een beetje flauwtjes. Flauwtjes? Ja, maar moet je wat eten? Ik ben zeker niet flauwtjes. Deze week werd in de achterbak van een uitgebrande auto het lijk gevonden. Van de topcrimineel Senol Tuna. Tuna heet hij. Tuna. Senol Tuna. Dat was niet een aardige man. Hij was de bodyguard van Willem Holleder. Moord, drugshandel, van alles en nog wat aan de hand. We gaan er even over praten. Ik heb contact met misdaadjournalist John van den Heuvel. Goedenacht, John. Ik ging nog eventjes wat informatie zoeken over die Tuna. En de politie denkt nu dat hij door een Eindhovense bende is vermoord. Wat denk jij? Nou goed, er zijn wat scenario's. Maar het feit dat hij ruzie zou hebben met een aantal Turkse criminelen uit Eindhoven, dat had ik inderdaad ook gehoord. Daar heb ik ook de afgelopen dagen al het een en ander over verteld. En dat hij een ontmoeting zou hebben om daar het een en ander over uit te praten. En dat niet allemaal heel erg goed is verlopen. Dat mag je wel zeggen, zeg. Als je even die gaat de boel uitpraten en voor je het weet lig je verkoold in de achterbak van een auto. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje lullig dat je topcrimineel bent. Hè? Je bent de bodyguard van Willem Holleder geweest. En dan word je vermoord door iemand uit Eindhoven. Dat is toch een van de lulligste steden van Nederland. Nou, dat vergis je, hoor. Nou, Eindhoven is een van de meest criminele steden van Nederland. Oh. En eigenlijk uit recent onderzoek gebleken de criminele stad van Nederland. Alsjeblieft. Crimineler dan Amsterdam? Ja, maar dat idee, die misvatting bestaat bij veel mensen. Dat zeg maar de echte zware misdaad in de Randstad plaatsvindt. Ja, want bij Eindhoven denk je aan spaarlampen in dat vreselijke PSV. Nou, houdt het wel op. Ja. Nou schop je me heel erg tegen de schenen, want ik ben PSV-supporter. Oh, meen je dat nou? Maar dat terzijde. Was wel weer Matze vandaag, hè? Zal ik hem even overnemen, anders? Ja, je hebt gelijk. Volgens mij gaat dit niet goed. Nee, vertel eens iets meer over wat gebeurt er allemaal in Eindhoven dan. En waarom is daar nou juist het centrum van de Nederlandse criminaliteit? Nou ja, het centrum is misschien wat overdreven, maar er zijn daar een paar groepen actief die toch ook wel verwanten weten. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er in Eindhoven en omgeving eigenlijk traditiegetrouw een soort smokkelcultuur is. Dat er traditiegetrouw veel ecstasy geproduceerd werd. De laatste jaren is dat overgegaan in hennepteelt. En er zitten wat groepen zoals groepen die van woonwagenkampen afkomstig zijn. Die groep Turkse criminelen die echt behoorlijk heftig zijn op het gebied van toepassen van geweld en andere vormen van zware criminaliteit. Dat is dus een beetje de elkaar. Het draait allemaal rondom drugs, dus begrijp ik. En men betwist elkaar daar de macht, of hoe werkt dat? Ja, het gaat vaak inderdaad om een machtspositie. Er is een wat langere tijd onvoldoende toezicht geweest, of onvoldoende capaciteit geweest om die groepen echt het leven zuur te maken. Okay. En daardoor zijn ze de afgelopen jaren een beetje onaantastbaar geworden. Maar de politie en justitie probeert dat nu weer, probeert de heren weer terug het hok in te krijgen. Hey John, die Senol Tuna, ja, die is sleeping with the fish, hè? Zo zeggen ze dat bij de maffia. Hoe groot was die gozer eigenlijk? Nou, ik heb het niet over zijn lengte, hoor. Niet 1,82 meter, maar meer qua in het criminele menu. milieu-menu? Nou ja, dat was niet een van de kopstukken, maar wel iemand die door de kopstukken graag gebruikt werd als er vervelende klusjes moesten worden uitgevoerd. En het was een man die een ervaren vechtsporter, die ook wel in het verleden bij kooigevechten meedeed. Dus ook wel goed in het fysieke gevecht was, maar ook wel gewoon met wapens rondliep. Ja. En dus als er hele vervelende klusjes, geweldsklusjes moesten worden uitgevoerd, dan werd hij te hulp geroepen. De pitbull. Oké, maar John, ik is het ook te denken, hij was natuurlijk wel een bodyguard van Holleder. En rondom Holleder speelt nu weer van alles. Hè? Is het ook niet denkbaar dat hij vanwege dingen die hij weet over zijn broodheer uit de weg is geruimd? Of ben ik nou weer paranoïde? En zoek ik nou wel iets achter? Nou goed, je moet in dat soort afrekeningen moet je in principe niks uitsluiten. Maar die kans acht ik niet zo heel groot. Holleder zit al bijna 6 jaar achter de tralies. En dat wil niet zeggen dat je dan helemaal niks meer kunt of niet meer bij ruzies betrokken kan zijn. Dat ook niet, maar ik heb eerlijk gezegd niet het idee. Het is niet de eerste gedachte die opkomt dat Holleder hierachter zou zitten. Nou, ja. Hij is dus nu hartstikke dood. Is dit het begin van een nieuwe onderwereldoorlog? Dat we straks de een en de ander weer tussen de vuilniszakken vinden? Nou ja, laten we hopen of niet. Maar de ervaring leert wel dat op het moment dat dit soort dingen gebeurt. Kijk, zo'n meneer Toena heeft ook weer allerlei vriendjes. En die maakt ook weer deel uit van groepen of clubjes. Die dan die dit niet leuk vinden natuurlijk. Die misschien boos zijn. Die, laten we zeggen, dan ook wel weer iets vervelends zouden kunnen gaan doen. Dus het is speculeren als je zegt van nu gaat er een gangsteroorlog plaatsvinden of nu gaan er weer nieuwe liquidatie plaatsvinden. Maar je moet ook niet uitsluiten dat er wel wat mensen hierop weer gaan reageren. Goed, nou, we gaan het allemaal in de gaten houden, John. Dankjewel voor je toelichting. Ja. We kijken uit, denk ik maar, hè? Eindhoven, jeetje. Eindhoven de gekste. Het is Eindhoven de doodste, zo langzamerhand. Ja. Nou. Ja. John van Heuvel, dankjewel. Hè. Tot ziens. Graag gedaan, jongens. Fijne nacht nog. Hoi, hoi. Ja, we zijn weer terug bij Martijn Jonk, hoofd van de JOVD, de jeugdparelketting van Nederland. Martijn Jonk! God, wat was ik blij toen de VVD won. Want anders zou de PvdA winnen. Toen dacht ik, eindelijk een liberale premier. En dat is wat wij jonge mensen nodig hebben. Een liberale premier. Precies. Hij is alleen niet meer liberaal. Vind je? Ja, dat vind ik, ja. Nou, waarom? Nou, we hebben hier even godslastering. Dat zouden we schrappen. Nou, dat doen we toch maar niet. Zondag kopen is ook ontspanning. Is er toch niet helemaal doorheen gekomen? Hè? Zal ik nog even doorgaan? Nee, ik begrijp waar je naartoe wil. Nee, je hebt gelijk. Ik ben in dat soort punten ook behoorlijk teleurgesteld. Zeker als het gaat om de koopzondag. Kijk, dat je een aantal dingen afspreekt in zo'n regeerakkoord, dat snap ik allemaal. Maar die koopzondag, dat was vrij helder omschreven in het regeerakkoord wat er ging gebeuren. Namelijk de bestaande situatie zou blijven bestaan. Vorig kabinet heeft nog net een wetsvoorstel doorheen gedrukt wat het verder beperkt. En dat heeft Maxime Verhagen aangegrepen, die tekst in het regeerakkoord, om te zeggen, we gaan het verder beperken. En je begint een beetje af te... Het blijft erbij, hè? Koopzondag, hebben we het serieus voor koopzondag? Maar kijk, weet je wat het fijne want is? Want tanks vond ik gaaf, maar de koopzondag... Weet je kijk, het punt is, Jan... Dat is de lippendienst aan de SGP. Daar hebben we het natuurlijk over. Maar laten we het dan benoemen. Ja, je hebt gelijk ook. De lippendienst aan de SGP. Ja. Godverdikke me. De liberale premier, waar ik altijd op zit te wachten. Pas op. Wat? Het is godslastering wat je doet. Dat mag nog steeds, God kan de pest krijgen en SGP erbij. Het probleem is, Martijn Jonk, dat wij een liberale premier hebben die buigt naar de mannenbroeders. Nou, dat is schrikken, hoor. Bijna niet, erger kan niet. Nee. Nee, kijk, nogmaals, je hebt gelijk. Bij voorkeur zou je niet werken met de SGP. Het enige probleem is, op het moment, zoals je nu ziet, in de Tweede en de Eerste Kamer zijn dat die essentieel, die zetels van ze. In de Eerste Kamer heb je ze echt keihard nodig. In de Tweede Kamer is het lekker om te hebben, mocht je nog eens een zetel ergens verliezen. Nee, maar ik begrijp wel dat het dealen is daar. Nee, exact. Alleen, als jij zegt, wij zijn een liberale partij, ik ben een liberale premier, daarom heb ik ook op die partij gestemd, hè? Ja, en dat doen ze dus niet. Moet ik godverdomme straks naar D66 lopen of zo? Weet je, dat moet je sowieso niet doen. Ik wil een liberaal aan het bewind. Maar dan zit je bij D66 ook verkeerd, hoor. Nou, je hebt gelijk ook. Alexander. Weet je wat ik wel erg vind? Dat is dat de VVD een beetje te bang is in die hele coalitie. Nou, dat wil ik zeggen. Dat vind ik dus ook. Je gaat er gewoon niet maken dat je denkt van... Maar je ziet de PVV en het CDA, die roepen maar van alles en nog wat. En het CDA of de VVD, die zitten maar wat angstig tussenin. Nou. En als de fractievoorzitter Stef Blok er een keer zijn mond open trekt, trekt. Ja. Dan gaat het over de megaprovincie. Ja. Dat is het enige opinieartikel wat ik de afgelopen tijd van hem heb gezien. Hier dan. Weet je wel, dat zorg is het. Dan, zorg dan dat je een beetje... Weet je wel, grijp die kans als je de grootste partij bent. Ik voel een revolutie aankomen. Een jeugdrevolutie. Hey, je zit door de scoop even lullen. Ja, maakt niet uit. Het is fantastisch dit. Dit is ja. Maar jeugdrevolutie. Niet meer morgen. Nee, dit kun je dus, hier valt niks meer van te knippen. Herhaal hem maar even opnieuw dan. Nee. Kom maar. Gooi hem maar in gewoon. Gooi hem er maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Martijn Jonk, baas van de JOVD, heeft net iets heel belangrijks gezegd. Het zou het scoop zijn, maar aangezien Heemskerk er doorheen lulde, weet ik eigenlijk ook niet wat hij heeft gezegd. Ik zelf ook niet, dat is het mooiste. Het ging over Stef Blok. Die alleen maar nieuws wil maken met de superprovincie. Ja, maar helaas, nalaat. Nee, dat stuk wilde je niet doorheen. Ja, het ging nee, ze zijn gewoon een beetje te bang. Dat zijn ze. En ze zouden, als jij de grootste partij van Nederland bent, dan moet je, en je levert de premier, dan moet je ook een beetje van de mogelijkheid gebruik maken om je verhaal te vertellen. Ja. En je hoort het niet meer. Je hoort de VVD niet meer. Je hoort het niet meer. En je zou vanuit de ene kant zou je prima kunnen zeggen, weet je wel, dat is een soort van beproefd recept dat je op de achtergrond houdt. Je laat de anderen een beetje vechten. En als het allemaal uit de hand loopt, heb je de minister-president Mark Rutte. En dat is een kei in debatten. Dus dat komt het altijd wel goed. Alleen ik vind oprecht dat als je de kans hebt om het te doen, en die hebben we nu, dat we die kans moeten aangrijpen om Nederland een beetje liberaler te maken. En dat mis ik. De VVD is de grootste partij. Het CDA, nou, dat is bijna geen partij meer. Huppatee, de weigerambtenaar. Dat was het nieuws van dit weekend. Ja. De weigerambtenaar mag gewoon blijven zitten. Dat kan je als liberale premier niet laten gebeuren. Dat kan je gewoon niet laten gebeuren. Nee, nou ja, dat gebeurt dus wel. Ik vind bij die weigerambtenaar moet je wel een beetje oppassen. Altijd die bestaande. Kijk, die mensen die werken daar nu al, die doen dat allemaal. Ja, dat maakt geen moer uit. Dan kun je best tegen de volgende zeggen. Zegt van ik heb geen zin om negers te trouwen. Nee, maar het is helder hoor. Als we nu nieuwe mensen aannemen en we gaan contracten verlengen, dan is het vrij helder wat je zou moeten doen. Dan moet je gewoon zeggen, als je op het moment dat je weigert de wet uit te voeren, dan ben je klaar hier. Ja. Dan ga je maar op een andere plaats, ga je achter het loket zitten, bedenk iets. Maar dan ga je niet dit doen, namelijk mensen huwen. Dat lijkt me vrij helder. Alleen voor die mensen die er nu werken, daar moet je ook, weet je wel, je moet er ook geen heksenjacht van maken. Ja, dat is toch ook laten we er ook een beetje ontspannen mee omgaan. Nou, ik vind een jonge kerel die de baas van de JOVD, de liberale partij, die zegt, doe even lekker ontspannen met weigerambtenaren. Ja, maar ik vind... Dan moet jij op de barricade staan, vriend. Dan moet je zeggen... Nee, weet je waar ik voor op de barricade wil staan? Dat is zo'n pensioenstelsel. Ja, daar hebben we straks wel over. Ah, okay. Jongen. Ja. Hey, in 2009 schreeuwde de VVD... En geen cent naar die gore Grieken, die vuile feta-buffels. Die liggen maar op naar die bomen te maffen. En dan gaan we onze poen niet heen sturen. En nu zijn ze de baas en dan gaan ze het wel doen. Ja. Dan moet je toch ook om huilen, of niet? Nou ja, het is een liegende, draaiende, niet-liberale partij, Martijn. Nee, kijk, het blijkt me weer dat je heel makkelijk dingen roept op het moment dat je geen verantwoordelijkheid hebt. En op het moment dat je wel verantwoordelijkheid hebt, dan kom je een beetje terug op je populistische one-liners. Dat blijkt. Ja, alleen aan het eind van het verhaal. Nee, dat is niet angstig. Het is vrij logisch, toch? Ik bedoel, je roept van alles op het moment dat je geen verantwoordelijkheid hebt. En als je het wel hebt, dan... Nee, maar dat straks, als jij premier bent, doen we dat toch anders, hè? Ja, maar daar heb ik jullie toch voor? Ja, maar dan gaan we dus niet meer terugkomen op dingen. Dan is het koopzondag. Nee, maar Jan, luister. Hoezo? Wat nou weer? Nee, maar luister nou. Iets fundamenteels. Hè? Als het redden van dat Griekenland. Als je in 2009 zegt, ze krijgen de pest maar. En in 2011 zeg je, nou, de pest. Ze krijgen niet de pest, ze krijgen een paar miljard. Dan kan je zeggen, ja, het is een beetje real en deal. Nee, dan verlogen je al die mensen die op die zogenaamde liberale partijen hebben gestemd. Die ook vinden dat Griekenland geen geld moet krijgen. Dan verlogen je. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Kiezersbedrog! Nee. Denk je dat die mensen de VVD de grootste partij hebben gemaakt omdat ze vinden dat Griekenland geen geld moet krijgen? Het was niet eens een issue toen. Nou, je hebt gelijk ook. Weet je wel? Ja, je hebt gelijk ook. Maar wat doet de VVD nog meer fout? Hars had je het net over. Het softdrugsbeleid, ja, daar word ik ook niet gelukkig van. Waarom niet? Omdat ik vind dat ze... kijk, weet je wat het probleem is? Ze lopen de hele tijd te klagen. Minister Opstelten over dat het zo'n ongelofelijke criminaliteit is rondom die hele productie van hash en wiet. Weet je wel, de verkoop. Eindhoven. Exact, Eindhoven. Daar ga je al. Ga je weer. Maar wat ze vervolgens dan doen, is wetgeving maken waardoor je de productie bij die kleine telers weghaalt, waardoor je die growshops ertussen uithaalt, die altijd als een schakel fungeren tussen die coffeeshops en die kleine telers. Kortom, je drijft gewoon de volledige productie in de handen van de georganiseerde misdaad. En vervolgens ga je daarna lopen zeggen, nou, dat is toch gek dat het steeds crimineler en gewelddadiger wordt. Dan snap je er echt helemaal niks van. Wil je er wat aan doen, dan moet je zorgen dat je het gaat reguleren, legaliseren, geef er een naam aan. Dan moet je zorgen dat je die productie een beetje onder controle krijgt. Maar meneer Jonk, Als je nou merkt dat er heel veel mensen ziek worden van dat spul, psychoses krijgen, in de war raken, ja, en daarna aan de hartdruk overgaan, dan moet je niet zeggen van we moeten het mooi legaliseren. Je moet er gewoon mee kappen met het hele gedoogbeleid. Nee, het is onzin, want er gaan geen mensen aan de harddrugs via de softdrugs. Er gaan echt niet meer mensen via wiet of hash uiteindelijk aan de heroïne. Ja, jij bent toch aan de heroïne? Ik meen toch wel te weten dat inderdaad, we hebben hier pas geleden nog een verslavingsdeskundige gehad. Nou. Die het wel weet en die heeft toch wel stellig de indruk dat het toch een beetje wel zo werkt. Bro, maar het hele idee, waarom hebben wij coffeeshops gedaan? Dat is namelijk omdat je zorgt dat die mensen alleen in een coffeeshop hash en wiet kunnen kopen. En niet vanuit daaruit, als je het namelijk op straat koopt, kijk, dan wordt het redelijk verleidelijk om eens een grammetje coke erbij te doen of een beetje heroïne of wat dan ook. Oké, maar ik heb sympathie voor het idee van die tussenhandelen en zo, en dat je niet in de handen drijft van de georganiseerde misdaad. Maar moeten we dan niet gewoon meteen een zero tolerance bereid? In welk opzicht? Gewoon de organiseerde misdaad. Je kunt zeggen, oké, we zetten er een lieve tussenhandel tussen. Of we pakken die georganiseerde misdaad aan. Dan moet je eerst de reden. Kijk, op het moment dat je zegt, we gaan het reguleren. Je kunt gewoon het en dat is de hele denkfout, weet je wel. Je kunt het gebruik van drugs kun je niet tegengaan. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Dus zorg er nou gewoon voor dat je die softdrugs, en als je die op, weet je wel, als je dat gewoon netjes gebruikt en is er niks aan de hand. Zorg er nou voor dat je dat gewoon reguleert en legaliseert. En dan heb je ook, weet je wel, dan kun je dan ophouden met het achtervolgen van al die kleine telers. En dan kun je ophouden met het achtervolgen van al die mensen die eigenlijk maar kleine spelers zijn. En dan kun je zorgen dat je die georganiseerde misdaad aanpakt. Dat is wat je wilt, toch? Ik bedoel, daar vallen de doden, daar wordt het grote geld verdiend. Kijk, dat is pas echt crimineel. Laten we nog iets belangrijks vertellen. Dan kunnen we ook BTW invoeren en dan kunnen we de centjes aan verdienen. En nou ja, in die heroverweging, weet je wel, ze hebben die rapporten gemaakt. Kijk, nou heb je met te pakken. Nee, ze hebben die rapporten gemaakt een paar jaar geleden, weet je wel, om te kijken van, ja, waar kun je geld vandaan halen als overheid. En daar kwam geloof ik uit dat je iets van, ik weet even niet meer precies, 200 of 600 miljoen euro kun je ophalen op het moment dat je het zou legaliseren of reguleren. Lijkt mij best geld. Ja, dan kun je misschien wel die 3000 beloofde politieagenten toch nog ergens vandaan toveren. Of bijna een JSF kopen voor het leger. God, ja, dat gaat doen, hè, dat die JSF gezeikt. Ik had er ook nooit over moeten beginnen. Nee, we gaan het er ook helemaal niet over hebben. Nee. Hey, maar ik vind het over die weigerambtenaren, dat zit me toch niet helemaal lekker, jonk? Shit, dat je zegt, nou, laat maar zitten. Ik zeg niet, laat maar zitten. Iedereen die vanaf nu een contract krijgt of die verlengd moet worden, die moet zich gewoon aan de wet houden. Nee, dus iedereen moet zich aan de wet houden. Want anders, dan kunnen we toch. Ja, maar je kunt. Maar die mensen die hebben altijd gewerkt onder dit. Weet je wel, die mensen die werken, dat doen bij wijze van spreken dat werk al. Ja, dan zoeken ze maar een andere baan. En die ga je nu zeggen, ja, je mag het per definitie niet meer doen. Ik vind, weet je, maar je moet niet doorslaan in dat hele soort van. Weet je, daar hebben D66 en GroenLinks altijd een beetje last van. Ja, luister nou, je bent liberaal. Of niet? Je kan toch niet zeggen, een ambtenaar mag gewoon zeggen, ja, ik trouw jullie niet, want ik hou niet zo van homo's. Dan zegt de volgende, ja, ik trouw niet, want ik hou niet zo van iemand met een dikke bril en nee, een kale kop. Gelijk, maar je moet het er ook uitslaan, maar je moet er wel een beetje ontspannen mee omgaan. Een wet is een wet, jong. Een wet is een wet. We gaan het er ontspannen uitslaan. Zullen wij onszelf er ook ontspannen uitslaan? Hey, is dat trouwens een, kutjik die moe? Hebben jezelf de ontspanning uitslaan, of niet? Weet je, nou, doe je dat slaand? Dat is wel aardig eigenlijk. Ja, dit is curieus. Ja, ik wie dat doet het slaand? Ja, jezelf klaarstaan. Oké, nee. Oeh. Nou goed. Hey, wat is dat nou? Muziekje ding. Ik schrik me de pestpokken. Kan het even wat minder, kabouter? Nou, we gaan zijn straks weer terug naar het grote nieuws. Ciao, ciao. Eerst nog plaatje kutmuziek. Doei, doei. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta correr, me mañana, me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Eén uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië hebben de stad Beni Walid ingenomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli, is de nieuwe Libische vlag gehesen, zei een kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid, een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Beni Walid al ingenomen. De stad was sinds september omsingeld. Nu is alleen Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, nog niet in handen van de nieuwe machthebbers. Het CDA moet overwegen de gedoogconstructie met de PVV op te zeggen. CDA-prominent en oud-minister Veerman heeft dat gezegd in Brandpunt. PVDA en D66 vindt die geschiktere gedoogpartners. Als de samenwerking met de PVV wordt voortgezet, vreest hij het ergste voor het CDA. Veerman hekelt het feit dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker onlangs uitspraken moesten toelichten en intrekken om een geschil met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van begin af aan tegen samenwerking met de PVV. Hij vindt dat het CDA zich snel moet bezinnen op de koers. Maxime Verhagen is in zijn ogen niet de ideale partijleider van het CDA, maar wie dat dan wel zou moeten zijn, zei hij niet. De Britse autocoureur Dan Weldon is bij een ongeluk tijdens de laatste race van de IndyCar Series om het leven gekomen. Op het circuit van Las Vegas botsten 15 auto's op elkaar. Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de beroemdste race van het kampioenschap, de Indianapolis 500, die hij ook in 2005 op zijn naam schreef. In dat jaar won hij bovendien het hele kampioenschap. Dan Weldon was 33. Het weer vanuit het westen bewolkt en kans op mist. Minima tussen 3 en 7 graden. Overdag eerst bewolking, maar later breekt de zon wat vaker door. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roza. Hier is Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is verrassenderwijs Echte Jannen. En zo meteen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800 1121. De stelling van vandaag luidt: laat Mark Rutte zijn karwei afmaken. Maar dat is pas straks. Ja, want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Martijn Jonk, onderkoning van de VVD. En opperhoofd van de JOVD. Martijn Jonk, nu ben je met een initiatief begonnen. Pensioenopstand.nl. Mooi, hè? Vertel eens even. Nou, we zijn samen met een aantal andere jongerenorganisaties. De jongeren van de SGP. Daar hebben ze weer. Ja, hoor. De jongeren van de Partij van de Arbeid. Jongeren van D66. En de jongeren van GroenLinks. Daar moet er enorme bergen stront aan de knikken zijn. Wil jij met de jonge socialisten samen gaan werken? Dat klopt. En die bergen stront die zitten aan de knikken. En dat is namelijk het pensioenstelsel. Wij hebben gewoon heel veel moeite met het pensioenakkoord zoals het nu ligt. En dan met name omdat de rekening eigenlijk vooruitgeschoven wordt. Waardoor wij als jongeren, en dat is in pensioenland een redelijk grote groep, hoor, want het gaat ons zo'n beetje ongeveer iedereen onder de 55. Daar val jij ook nog onder, Jan. Nog net, ik ben een jongere. Precies. Hoera! Precies. Ben jij een jongere? Ja, maar de definitie van de JOVD wel. Ik vind dat je er ook bijzonder goed uitziet. Nou, Hij is, weer een beetje bijgetrokken. Ik ben een stuk bijgetrokken, hoor. Ja, precies. Ik waaide helemaal weg toen jullie het over het Koningshuis hadden. Ja, zo, wat een geleuter. Toen donderde je hartslag naar beneden. Het gemuts van jou over die weigerambtenaren, Roos. Gemuts? Dat is een principeverhaal. De wereld zat in brand. De wereld zit in brand. We hebben geen pensioen meer straks. Daar gaat het nu over. Ja, je hebt gelijk ook. En want ik moet eerlijk zeggen, met jongerenorganisaties heb ik echt helemaal niks. Nou, geluddel trouwens. Maar ik ben het zo met jullie eens. Nou. Want wij betalen ons de pestpokken aan die pensioen. Want we hebben namelijk betalingsplicht, hè, in die CAO. Maar er is geen uitbetalingsgarantie. Nee, dus het voor hetzelfde geld doen we het voor lul. Kijk, het is goed dat die garantie er niet is. Want je kunt hem helemaal. Het zou natuurlijk heel raar zijn op het moment dat die garantie er is. Want dan moet er iemand klaarblijkelijk voor betalen. En dat zijn dan per definitie de werkenden tegen die tijd. Ja. Stel je voor dat jij een uitbetalingsgarantie had gehad. Het enige probleem is dat er gewoon te weinig geld in die pot zit. Nee, momenteel. Maar begrijp ik wel. Maar ze vragen mij geld te betalen voor iets voor later en dan is er geen geld meer. Nee, maar het zou mij een liefding waard zijn als wat jij nou zegt, namelijk. Kun je mij verplichten om bij te dragen aan een pensioenfonds, terwijl ik weet dat ze het nooit gaan leveren, wat ze zouden moeten doen, als iemand eens een keer naar de rechter zou gaan. En niemand heeft het tot nu toe gedaan. Waarom doen wij maar dat het niet? Zou mij een lief ding waard zijn. Nou, maar, waarom doen jullie niet kost dat geld? Ja, ik wil het best eens een keer gaan proberen. Nee, we hebben een proefproces. De JOVD gaat naar de rechter. Nee, dat gaan we nog niet doen. Maar oprecht, ten eerste, ik zit niet in zo'n fonds. Ik betaal ook niet aan een collectief pensioenfonds. Ik wel. Nou, ga dan eens naar de rechter. Ja, maar Roos. Zullen we dan met z'n allen er wat een leuk feestje van maken dat we naar de rechter gaan? Nee, maar jij kunt. Kijk, je moet iemand hebben die verplicht geld stort en die moet een keer naar de rechter stappen. Nou, jij van ons drieën doe jij dat. Ja. Dus we zijn er snel uit wie het moet doen. Maar waarom gaat de JOVD dat niet doen? Je hoeft dat niet zelf te ondervinden om onrecht aan de kaak te stellen. Ja, maar ik moet toch wel daadwerkelijk een verplichting hebben om mee te. Ik moet. Nou, neem je mij als voorbeeld. Nou, niet zo laf. Nee, je bent de baas van de JOVD. Dat kan toch? Nee, nou, ik vind het goed. Ik vind het. Nee, maar serieus. We gaan het doen. Leuk als we. Zullen we dit eens gaan uitzoeken dan? Ja, gooi me maar in! Oei, dames en heren. De JOVD en Jan Roos gaan naar de rechter. Jan moet verplicht premie betalen en heeft geen garantie op terugbetaling. En hij pikt het niet langer! En zo is meneer. Zo. Verdomme, actie. Ja, we gaan proeven. Nou, we gaan door. Dit was toch wat zijn jullie van plan met die andere socialisten? Met die andere socialisten ook, hè? Wat wij dus... dat zegt hij er nog even bij. Ja, dat zegt hij erbij. Maar... Wat wij hebben geschreven is een manifest. Namelijk, wat is het probleem momenteel? Het probleem zit er maar in dat wij een hele hoop dingen betalen aan oudere generaties. En dat we er eigenlijk heel weinig voor terugkrijgen. Ander probleem is dat het pensioenakkoord zoals dat er nu ligt, dat daar geen goede oplossingen zitten. Of althans, er zitten goede dingen in. Maar een hele hoop dingen worden ook gewoon niet goed opgelost. En wij geven een aantal handvatten hoe we dat anders zouden kunnen doen. En dat is wat er in het manifest staat. En wij vragen mensen om dat te ondertekenen. En dat kan nog steeds. Pensioenopstand.nl. Hey, ondertekenen. Krijgen we denk je nog wat? Onze leeftijd tegen die tijd? 67? Nou, tegen die tijd is 75. Ik hoop dat als we in ieder geval ons best doen om het nu zo aan te passen, dat we die kans wat groter maken. Alleen het is gewoon heel onzeker. En ik denk oprecht dat er dat iedereen die pensioen aan het opbouwen nu is, er heel goed aan doen om wat extra, of er goed aan zou doen om wat extra te sparen. Zou ik even wat cynisch zeggen? En dat meen ik nog serieus ja. ook. Ja. Kijk, pensioen is natuurlijk een bagger saai onderwerp. Maar ik ga ervan uit dat ik later geen AOW krijg en geen pensioen. Ik ga ervan uit. Ik vind dat ik in mijn werkende leven moet ik dusdanig veel gaan verdienen. Want ik krijg straks helemaal geen kloten meer. Dat weet ik nu al. En ik moet er wel aan betalen overigens. Maar ik weet zeker dat ik niets krijg. Ja. Dus, en als je dus dat je uitgangsvorm is, dan is dat heerlijk, Jan. Nee, nou, het geeft wel een hoop rust en duidelijkheid. Ja. Kijk, maar is het niet ook zo, moet jij nou niet, jouw generatie, moeten jullie nou niet gewoon sowieso nog een heleboel ellende verkopen? Dat het allemaal minder wordt en dat we steeds harder moeten werken voor steeds minder. Nee, als je kijkt, maar het is echt een optelsom. Hè. Kijk naar de hele economische crisis momenteel. Het feit dat we waarschijnlijk in de komende decennia ook een lagere economische groei zullen hebben. Die pensioenproblematiek, die zorgkosten die maar blijven stijgen. Ik denk oprecht dat we ons moeten realiseren dat we harder zullen moeten gaan werken. Misschien wel meer uren in de week. Dat we wat minder vakantiedagen zullen moeten hebben. Ik denk gewoon dat in dat opzicht van onze generatie, maar ook van de mensen die ouder zijn dan ons, dat we gewoon echt een stuk harder eraan moeten trekken om de boel betaalbaar te houden. Dat is van de week een onderzoek naar. Waar zei ik? Nou, maar dat was een onderzoek van de week. Hè. Wij schijnen nog in Europa nog het minst hard te werken. Maar we zijn het zo gewend geraakt dat het allemaal maar dat het geld hier tegen de muren opklotst en dat we er niks voor hoeven te doen. Nou. Dat we lekker vergelijk het met vroeger. Weet je wel, tegenwoordig gaat iedereen 3 keer per jaar op vakantie. Het kan allemaal niet op. Het kan wel op en het gaat op. En daarom moeten we weer wat harder gaan werken. Even wachten. Krijgen we nou de voorzitter van de JOVD die eigenlijk zuinigheid en calvinisme hier predikt? Nou, ik denk in ieder geval dat we er gewoon er keihard aan moeten gaan trekken en harder moeten gaan werken. Heeft meisje Jonk geen parels in de oren? Nee. Wat dan, plastic? Ja, nou ja, goed, bijna. Ze draagt eigenlijk nooit haar oorbellen. Oh, en draagt ze wel lingerie? Ja, je kan het toch proberen. Je kan het proberen. Ja, precies, van precies. De HEMA ook mooi. Nou, hartstikke mooi. Hey, laten we ophouden met de gezeik over de pensioenen. Die krijgen we trouwens toch niet. Jan, laten we eerlijk zijn. We gaan even naar ons baantje veiligstellen. Ja, wij gaan aan het werk om ons baantje veiligstellen. Want, Martijn, jij bent voorzitter JOVD. Dat was Mark Rutte ook. Dus jij wordt ook premier. En wat zit er voor ons in het vat? Nou, moet ik al eerst zeggen dat er natuurlijk nog wel meer voorzitters van de JOVD zijn geweest. Hou even op met maar alles relativeren, jongen. Maar ik zal niet meteen alle dromen hier het allemaal kapot laten gaan. Ja. Kijk, het eindpunt staat vast. Jij wordt premier. De weg is nog onzeker, maar wij zijn erbij. Dat dacht ik wel. Ja, nou ja, wat wil je? Nou, wat wil jij? Ik wil het minst doen, het meest verdienen en zo min mogelijk vergaderingen dat gedoe. Overzeese rijksdelen wil ik wel. Hé. Hey. Ambassadeur. Ja, dat is niet zo gek. Misschien kunnen we jullie als een duo sturen naar Curaçao. Om een beetje orde op zaken te stellen. Orde op zaken stellen. Stellen, dat zijn wij niet van. We zijn meer van het vriendelijk. Ja, dat vind ik wel prima. Ja, maar je moet je een beetje aanpassen aan de cultuur. Ja. Dus op zich, dit klinkt wel wat. Ik denk dat we eruit zijn. Het ging vrij snel, hè? Dat is lekker. Nou, en we hebben weer een baantje. Wanneer ben je van plan om premier te worden? Dat moet ik nog even gaan bedenken. En hoe lang ben je van plan? Ik ga oprecht... Ik ben nu JOVD-voorzitter. Ik ben er tot 3 december aanstaande. Dan stop ik ermee. Stop je ermee? Ik stop ermee. En wat nu dan? Is dat bekend? Nou ja, ik ga er vanuit dat bij de JOVD het wel bekend is. Ja, maar ben je in de rest van Nederland niet? Ja! Alweer, hè? Wat is die, hoor? We vlammen als een dolle. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de andere luisteraars. Het is niet te geloven. Maar onze gast van vanavond, Martijn Jonk, de baas van de JOVD, kondigt net zijn vertrek af. Wat doet hij? Af of aan? Aan. 3 december is hij pleiterik. En dit is weer een knepper van een scoop. Ik word er misselijk van die scoops. Ja. Het lijkt me een tijd. Eén al eentje, hoor. Dit wordt een keihard. En waarschijnlijk gaan we er nog een krijgen. Want hij gaat ons nu vertellen waar hij in het bedrijfsleven de nodige ervaring gaat opdoen. Op weg naar het premierschap. Nee, ik zal je vertellen wat ik ga doen. Ik ben nu een master aan het doen. Die ga ik afronden. Ga ik een beetje bij werken straks, denk ik. Wat voor master? Ik doe master politicologie in politieke communicatie. En ben je nou nog steeds aan het studeren, joh? Ja, ik heb 2 studies gedaan al. Hoe oud ben je? Ik ben 28. De man wordt tijd om een beetje te gaan werken, denk ik. Nou, ik heb er ook daarom, daar wil ik ook verdomd snel mee beginnen. Zit net hier met de prutlip te vertellen, ja, we moeten heel werken. Jaren, je studeert nog steeds! Ik heb ondertussen 28, toen had ik al 5 kinderen! Ik heb ondertussen... En het is je aan te zien, hoor. Oh, dankjewel, we gaan zo beginnen. Wat een valse nicht, hè. Jongen, ik zou jou weigeren te trouwen. Nou, ik moet ook zeggen, het stort voor mij ook een beetje in nu het huis, hoor. Ja, echt, hè? Nou. Oh. Ik heb al een paar jaar gewerkt. Heb je wel eens in de tapijthandel gewerkt? Nee, wel op een hoop andere plekken. In de tapijthandel? Bollenpellen, weet ik veel. Zeg je, doe eens met je handen iets, of niet? Ja, het loopt volledig uit handen. Ja. Oké, gelukkig. Hij heeft iets met nee, maar wat wil je doen? Maar ik heb in de tussentijd ook gewerkt. Nee, ik wil even ter verdediging. Achter een bar. Ik heb gewerkt. Ik heb een andere studie afgerond. Ja, tuurlijk. Ik heb een beetje een rare studiecarrière. Maar, maakt niet uit. Nee, ik weet oprecht nog niet wat ik wil. Nee, maar 3 december, na 3 december klaar. Heb je heel veel tijd over opeens. Ja, dat weet ik. Maar ik ben straks in juni hopelijk klaar met mijn master. Dan wil ik echt gaan werken. En ik weet nog niet echt wat ik wil. Ik zou misschien wel iets in de autobranche of zo. Ja, dat doet je vader toch ook? Ja. En dat vind ik oprecht heel leuk. Neem je niet het bedrijf over? Nee, ik heb al een hele hoop broers in zitten. Oh jeetje. En daarbij gaan zitten lijkt me niet zo'n heel verstandig idee. Maar wacht eventjes. Het wordt natuurlijk een beetje lastig. Want Jan en ik hebben net een prachtige baan overzees gekregen. Ja. Maar een tweedehands autohandelaar wordt geen premier van dit land. Ja, laten we veel. Ik weet niet, de self-made man formule zie ik ook wel, Jan. Ja, dan moet hij wel gaan slagen. Ja, dan moet hij die studies die verzwijgen we later allemaal. En dan is hij gewoon zo'n jongen die uit het niks, uit het volk omhoog komt. Een tweedehands autohandelaar. Tot miljonair, tot premier. Nee? Dat is wel ik mooi. Ik zie het prachtig, dit. Ik zie het helemaal voor me. Er zit een hele goede spin in hier. Hé, hey, ongelooflijk zeg. Martijn, nog over 2 jaar. Dit is briljant zelf. 4 jaar. Even een beetje met je poot in de modder. Auto's verkopen. En dan word je de premier. En dan word je premier. En zijn wij jouw man. Ja. Hartstikke overzeese rijksdelen. Martijn Jonk. Zo'n belachelijk salaris. Ja. Mag ik je enorm bedanken dat je hier vanavond was? Wacht even, ja. Je hebt ons heel veel verteld, maar ik heb eigenlijk niets onthouden. Nou, maar we hebben wel hoop voor de toekomst. Nee, is niet waar, Martijn. Jawel. Ja, ik heb wel onthouden. Ja. Hoe is het met jouw hart, Jan? Geweldig. Ik voel weer toekomst. Ja? De energie bruist weer door mijn aderen. Hij klopt weer, Ja, het klopt weer. Martijn, dankjewel, jongen. Dankjewel, Martijn. Graag gedaan. En succes nog eventjes tot 3 december. En tot 3 december even een paar van die lekkere bekakte wijven pakken nog. Dat heb je verkering? Ik heb verkering. Oh ja, dan wordt het lastig. Ah, maar het wint vanzelf. Hey, en veel plezier en bedankt. Maar dat mag nooit trouwens, die bekakte wijven. Ja, joh, we regelen wel wat. Ja. Gek op bekakte wijven. Nou, echt. En op linkse meisjes. En op Pearl Jam. Ook dat. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in the hotel. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Ja, en er werd weer gevoetbald. En hoe? Dus we praten over volkssport nummer 1 met niemand minder dan... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Maar we beginnen natuurlijk met volkssport nummer 348. Goedenacht, Leo. Goedenacht, Jan. Ongelooflijk. We zijn wereldkampioen. Yay! Ja, ongelooflijk. Wat een knuppel, hè. Wat ongelooflijk, de knuppels. Ja, dat is leuk. Nou en of. Hé, maar Leo, hoe moeilijk is dit? Of hoe knap? Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een dubbele vraag. Ja, Kom maar door. Doe maar allebei. Ja, twee antwoorden. Ja, ik moet zeggen, ik dacht op een gegeven moment toen... nee, nou ja, het is echt... nee, maar serieus, het is echt... Nee, heel wacht, kom op. Daar in Panama. Een fantastische prestatie. Twee keer van Cuba winnen. Nou. Ja, ik vind het echt ongelooflijk goed. En ja, maar ik denk toch dat het hier terugkomen in Nederland. Gewoon de sport blijft die het is. Hè. Ja, een beetje klein. 1938, ja. Leo, was de laatste keer dat een Europese ploeg won. Dat was Engeland. Ja. Engeland? Met honkbal? Ja, 1938. Oh. Twee keer is er een Europese ploeg wereldkampioen geworden, honkbal. Ik wil niet heel vervelend doen. Ja, ik ben een fan. Nee. 1936 was de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland. Oh. En 38 was de Winterspelen en toen werd er geen honkbal gespeeld. Dames en heren, hier is Jan Roos met het Tweede Wereldoorlog overzicht. Ja, er worden toch ook geen Olympische Spelen gehouden bij wereldkampioenschappen? Nee. Oh ja, je hebt gek. Leo, kom op, duid het voor ons. Dit is een grote sport aan het worden, dat honkbal. Ja, en zijn er nog andere? En zijn er nog andere sporten waarvan jij weet dat we elk moment wereldkampioen kunnen worden, of niet? Korfbal, denk ik. Dat we het in turnen niet gaan redden met de Olympische Spelen. Dat heb ik even nagekeken, maar dat gaat niks worden. Maar is er iets waar we... Ja, WK korfbal winnen we altijd. Korfbal. Hockey. Schaatsen. Nou, ik denk dat we wel een goede kans maken. Want ik denk dat je als je zelf nog mee wilt doen aan een Olympische sport, dan moet je hier nu een team gaan vormen dat gaat curlingen. Ken je dat? Ja. Met zo'n bezem. Met die bezems. Gooi en dan bezemen en dan, dat, volgens mij moeten we dat kunnen. Ja, nou laten we met elkaar gewoon zo'n team beginnen, waarom niet? Ja, ik zou zeggen, plaats een oproep en dan gaan we wat instuiven houden. Daar een paar selectietrainingen en dan komen we naar beneden. Wij doen het dames curling team, doen wij wel. Coachen wij wel. Ja, met bezems. Die zal ik even flink over de ijsplaatje poetsen. Nou, ja dan. Belangrijke zaken. Ajax AZ. Ah, er is er al genoeg over gekletst, of niet? Nee. Ja. Nee? Wij zagen Theo Jans opeens voetballen. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, Theo Jans, ja, weet je, Theo Jans is gewoon een geweldige voetballer. En het is wel een beetje, als we het echt serieus benaderen, eigenlijk een beetje een probleem. Het middenveld, als je Theo Jans neerzet op de positie waar hij nu speelde, dan gaat het weer ten koste van Siem de Jong. Nou ja, nu kon dat, Siem de Jong in de spits. Dus is er ruimte voor Jansen. Het probleem is voorlopig opgelost. Want als Sikterson geblesseerd is, kan Jansen een beetje meer naar voren spelen. Dan heeft IJs er ook plezier van. Zullen we nog niet tegen Zagreb moeten spelen? Ja. De Champions League, hè? Ja. Nou ja, goed. Gaat dat nog wat worden, denk je? Want IJs vond ik niet zo heel erg sterk de eerste helft. Nee, maar dat komt allemaal op. Heeft die Soleimani nou een zoon eigenlijk? Ja, dat las ik vandaag. Heeft hij een zoon? Ja. Soleimani? Ja? Nee, Miroslem, nee, die toch van zijn voornaam? Ja? Ja, nou, oh, dus misschien gaat hij ook eigenlijk voetbal dan. Dat kan hij wel. Ja, blijkbaar. Jongen. Ja. Hey, moet Frank de Boer niet gewoon weg? Nou. Waar naartoe? Ja, naar huis, naar Zaandam, weet ik veel. En dan moet Ronald het overnemen, dat zou wel sterk zijn. Frank weg en dan moet Ronald de Boer het overnemen. Ja, want hij maakt toch eigenlijk een zootje van, laten we eerlijk zijn. Nou, laten we eens even eerlijk zijn, dan valt het allemaal wel mee. Ik bedoel, zesde! Er komt nog Ajax. Die moeten zondag tegen Feyenoord en dan om 12:30. En ik dan, heb er dus een hard hoofd in, Leo, zal ik eerlijk zeggen. Ik heb hard bloed voor Ajax, maar ja, dat gaat toch niet goed. Dat Feyenoord, het is rock'n'roll. Die hebben zojuist VVV opgerold. Ja, ja, en als je VVV opgerold bent, dan weet lastig. Je het wel. Nou ja. Dan komt het verder allemaal helemaal goed. Maar wordt Feyenoord kampioen? Ja, maar niet in het komende seizoen. Hé, hey, en de PSV, weer Lucky, hè? Dat gezeik altijd over Lucky Ajax, maar PSV die zwijnt altijd met die 1-0'tjes tegen het niet zeggende rotploegjes aan. Ja, nee, inderdaad, PSV. Maar als je praat over wie nou echt grote favoriet is voor de titel, dan zijn het toch de mannen van Fred Rutte. Want die zitten ook hoog in de concentratie. Wat is dat? Dat komt altijd goed. Je moet altijd hoog in de concentratie zitten. Nee, maar we hadden toch afgesproken dat AZ kampioen zou worden? Oh ja, ja, vind ik ook goed. Dus, hey Leo, wie wordt kampioen van Nederland? Nou, ik denk AZ. Ja, makkelijk, hè. Mag ik nog eens iets vragen, trouwens? Ja, die trainer van Barcelona, hè, onze Pep. Ja. Guardiola. Er stond in de krant vandaag dat hij altijd heel aardig is voor zijn spelers. In tegenstelling tot ongeveer elke andere topcoach, behalve Guus Hiddink. Guus Hiddink is ook altijd aardig tegen zijn spelers. Ja. En het geheim schijnt dus te zijn dat je die gasten niet altijd kapot moet blaffen als ze een keertje niet goed spelen, maar vertrouwen moet geven. Dan gaan ze met minder stress de wei in en spelen ze beter. Jan, jij zei net, ik heb een vraag, maar dit is een monoloog. Ja, dat weet ik. Maar nu komt de vraag, is dit zo, Leo? Of ben jij van de stijl van, nee, de jongens die verdienen genoeg poen, die moeten gewoon een schop onder een luie hol hebben? Wat je, moet... Je moet er een beetje tussenin zitten, hè. Je moet een beetje een people's manager moet je zijn. Weet je wie dat op dit moment heel erg nadrukkelijk is? Ja, nou, ik ga het zeggen. Ja. Gert-Jan van Beek. Net niet. Ah. Nee, Ko Adriaanse. Ja, Ko! Voetbalaarde in Nederland. En die is zo aardig voor iedereen. Echt? Voor iedereen een goed woordje over. En Ko is vrienden tegen iedereen. Je ziet, het gaat met Twente steeds beter. Dus ja, Twente wint wel weer met 4-0 daar. Dat is ja. Nou ja, je hebt gelijk ook. Maar ja. Twente wordt niet kampioen, hè? AZ, toch? AZ. Nou, ja, AZ moest ik toch zeggen. Ja. Ja, precies. Ik heb nog wat leuke uitspraken van trainers, want ik ben natuurlijk wel even gegreesd dit weekend. Ja, kom maar. Ja, doe maar door. Ja, hoor. Zo was ik niet bij de wedstrijd van Heracles en Groningen, maar daar zei Pieter Huistra toen we naar de 2 in Nederland. Ja, dat is toch wel jammer. Zei hij, nou, dat zijn jullie journalisten weer, maar je moet door de uitslag heen kijken. Nou ja. Ja. Door de uitslag. Je moet door de uitslag heen kijken. Door de uitslag heen kijken. De filosoof Pieter Huistra. Heb je nog meer? Ik heb een keer een meisje gehad, die zei dat ook, maar die had psoriasis. Ja, ik wou zeggen, hij is een huisarts geweest. En komt het daarvan. Dus ik een beetje anagram met Huistra, huisarts. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nou, en dan William Vloed, die kwam ik vanochtend tegen bij Roda ADO. Is dat William Wittevloed? Ja. William Vloed, technisch directeur van Sparta tegenwoordig. Ja, die man die schottend of hè. En toen zeiden ze, William, was hij toch trainer vroeger? En herinner je je nog deze wedstrijd? En toen liet ze een paar beelden zien van de wedstrijd waar die Roda met 5-1 won. En toen zei William, ja, die herinner ik me. Maar ik herinner me nog iets veel meer. Ik herinner me nog de afgelaste wedstrijd tegen... En toen dacht ik, William, als jij je afgelaste wedstrijd gaat herinneren, dan is er iets mis. Ja. Nou, dat mogen we wel zeggen. Zo, de mythes. William is behoorlijk de weg kwijt. Dat dacht ik wel. Nou, William Vloed. Al jaren ook. Wat een smerige naam ook trouwens. Is er nog meer over de trainers te melden? Ja, maar daar kan ik niet veel aan doen, hè? Leo, nee, je hebt gelijk, Leo. Nog meer trainers? Friesje. Mag ik nog even iets aan hangen maken? Ja! Nou ja, je hebt toch dat hele snelle doelpunt gezien van die Thierry. Ik was bij die wedstrijd. Ja, 9 seconden. Tussen de 8 en 9 seconden. Ja. En dan wordt er heel stellig gezegd, nee, de doelpunt van Koos Waslander gemaakt in 1982, dat blijft het snelste doelpunt, want dat was 8 seconden. Ja, ja Koos Waslander. Wie weet het niet meer. Ja. Ja. Er zijn geen beelden van. Nee. Oh. Dus, ja. Koos Waslander uit de geschiedenisboekjes. Ja. Leo, ja. Onwijs bedankt. Ik heb dat Koos Waslander inderdaad sneller was. Ja. Nou, dat is het dus niet. Nee. Leo, hele goede dag. Bedankt. Dankjewel. Lekker slapen. Volgende week. Erop. En we spreken elkaar weer snel. Yo, ik zit midden in een betoog. Oh. Dat was wel heel boeiend. Koos Waslander. Leo, wie wordt de kampioen? AZ. Ja, heel goed. Dank je, Leo. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, vorige week was ze bij ons te gast en vertelde ze dat ze in het enige echte blootblad van Nederland gaat staan. En we smeden het ijzer natuurlijk heel erg heet. En dus lag Britje Dekker al meteen de afgelopen week op het strand in haar blote bibs. Nou, hele goede nacht, Brit! Hey, goede nacht, Jannen. Hey Brit, hoe is het gegaan? Ja, vet goed hoor. Supergoed. Waar was je? Ik was in Lanzarote. Waar ligt dat? Ligt bij Noord-Afrika in de buurt. Maar het is wel van Spanje. Hier dan? Niet te geloven. Was het lekker weer daar? Vet lekker weer. Ik wil wel eigenlijk meteen weer terug. Lekker warm, bij een beetje aan het zwembad liggen. Een beetje cocktailtje drinken. Hoezo? Super. Je moest toch foto's maken? Wat nou cocktailtjes drinken aan het zwembad liggen? We hadden 2 dagen ingepland. Maar we waren eigenlijk na 1,5 dag waren we al klaar. Oh ja. Nou, wat lekker zeg. Hey, en wat voor thema is het? Kan je een beetje vertellen hoe je erop staat? Is er een thema gekozen? Een thema? Ja, weet ik nou, veel. Het is zeg maar, volgens mij is het thema een beetje Venus of Mars of zo. Venus of Mars? Ja, als je die foto's ziet, denk je echt, waar de fuck is dat mens? Oh. Je weet gewoon, je ziet gewoon echt alleen maar, het is echt heel vet geworden. Maar wat het is alleen maar rotsen maar hele gekke rotsen, vulkanen en alles. Vulkanen. Je weet gewoon niet waar ik ben, dat is heel grappig. Ben je echt? En dat ik niet op de aarde ben. Je bent van de planeet af geweest, hè? Ja, dat lijkt het of wel zo. Op, hè? Ongelooflijke Brit. Hey, en hoe was het nou om dan uiteindelijk, want dat willen we allemaal weten, om ineens bloot te zijn met zo'n camera om je heen? Op de nou, in het begin vond ik het, ja, dat was niet echt mijn ding. Toen dacht ik echt van, weet je, er liepen allemaal toeristen langs zo en dan kwamen ze ook met een cameraatje aan. Af en toe dacht ik echt, nou, what the fuck, weet je, dit is niks voor mij. Maar op een gegeven moment ging we naar een andere locatie. En het was een soort, zwart zand, allemaal rotsen. En het was zeg maar een naakt rotsstrand, zeg maar. Toen dacht ik, oh, nou vind ik het wel leuk. Ik ben nu in de meerderheid, weet je. Toen vond ik het helemaal niet meer eng. En toen, vanaf toen ging het supergoed. Hey Britt, ik heb een foto gezien op de website van Playboy. Ja. Maar daar heb je kleren aan. Je hebt toch ook foto's waar ze uit zijn, mag ik hopen? Ja, tuurlijk, maar die staan in het boekje, hè. Die ga je niet bijgeven. Dat begrijp ik. Maar dat ging makkelijk, lekker bloot op de foto? Ja hoor. Ja, weet je, ik dacht gewoon, ik moet gewoon goed naar de fotograaf luisteren. Ja. En dan komt het helemaal goed, hij weet hoe het moet. En echt na 15 foto's zei hij, nou, we stoppen ermee, anders zet je, we hebben hem al. En toen dacht ik echt van, oh, dit is echt goed. Maar dat is best uitzonderlijk hoor, Jan. Ik ben er wel eens bij die shoots. En soms staan ze echt wel 3 kwartier, een uur te hannissen op 1 pose. Na 15 keer klik al klaar, dat is heel goed. Ja, maar ik heb even naar dat live, live gekeken van Brit. Dat maakt geen moer uit, het is altijd goed. Altijd raak. Van welke kant je ook schiet. Nou ja, dat zeg ik. Ongelooflijk, Brit. Hey, en wanneer lig je nou met dat nietje in je buik in de kiosk? Nou, dat weet ik nog niet echt. In ieder geval in november, maar ik weet nog niet precies welke datum. Dan moet je even van je andere Jan vragen. Nou, ik ga hem zeker... ik wou zeggen kopen, maar ik krijg hem natuurlijk Jan, toch? Nee. Jan, je moet hem wel verkopen, hè? Ik wil het zeggen. We moeten ervan leven, Jan. Oh, ja, goed. Ja, nee, maar wij leven ervan. Ja, zo is het. Als jij niet doet, ervan. Er ook water en brood straks. Ja, je hebt gelijk. Ik koop hem wel. Hey Brit, nou, hartstikke leuk dat we je even konden spreken. Sinds wanneer ben je weer terug eigenlijk? Sinds gisteren was ik terug. Hé, hey, wat ga je volgende week meemaken? Waar gaan we je volgende week over bellen? Wat gaat er te gebeuren? Wat is het Britnieuws volgende week? Wat is het Britnieuws van volgende week? Wat het Britnieuws is van volgende week? Ja. Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Je weet nooit wat er weer gaat gebeuren. Nou, nee. Als er wat gebeurt, gaan we je zeker bellen. Ja, zo is het. Ontzettend bedankt hè, dat je ons even te woord wilde staan. Super bedankt. En, ja, en slaap lekker, hè? Ja, slaap lekker. Dankjewel, dag, jullie Brit. Ook. Dag, lieverd. Doei, doei. Doei. Zo, dat was verhelderend. Nou, in de nieuwe Echte Janne willen we ook wat meer aandacht besteden aan ons uiterlijk. Dus hebben we onze eigen stijlgoeroe aangenomen. De koning van de hip, de enige man in Amsterdam die na een halve marathon nog 3 hertjes over het lat legt zonder zijn haar in de war te maken. De meest legendarische glibber van de Lage Landen, onze mutsendrager van dienst, Marcel Langendijk. Vandaag over snorren en baarden. Goedenacht, Marcel Langendijk. Hartelijk goedenacht, Jannen. Daar Marcel, ben ik weer. Potverdomme, heb je nou weer een marathon gelopen? Het is verschrikkelijk. Het was glorieus, Jan. Echt. De halve of de hele? Ja, de halve en de hele, dat is toch echt, weet je. Ik heb nog een ander leven. Maar in Amsterdam? In Amsterdam, ja. En je zag er weer als een god uit, heb ik gehoord. Ja, uiteraard. Ongelooflijk. Ik vind het verschrikkelijk. Die mannen die rondlopen in die hele korte broekjes, dat zou gewoon echt verboden moeten zijn. Heb jij van die lange sokken ook, eigenlijk? Nee, Jan, je weet het. Ik weet hoe verschrikkelijk de hekel jij eraan hebt. En ik zou ook niet. Ik begrijp het ook niet. Mannen met kniekousen, waarom? Ja, nee, dat gaat helemaal nergens. Als jij het niet begrijpt, begrijpt niemand het. Zo is dat. Want jij bent onze stijlgoeroe. Precies. Hey, en we gaan het vandaag eens even over het lichaamshaar. Ja. Ja, leuk. Zo'n Paul de Leeuw die epileert bijvoorbeeld zijn wenkbrauwen. Ja, ja. Kan jammer, dat? Toch wel. Jammer. Nee, ik vind. Volgens mij moet je als man als enige ding wat je moet onthouden als het om je wenkbrauw gaat is. Geen monobrauw. Dus zorg dat dat kleine stukje daartussen. Mm. En weet je, dat kan iedere man zelf. Met een pincet. Geloof me. Ja, dus je moet het niet. En voor de rest, niet gaan epileren. Zo'n Bert-streep moet je niet hebben. Je moet een stukje ertussen eruit halen. Ja. Ja, dat is wel beter. Maar als je je wenkbrauw laat epileren, ben je toch wel een verpotenstein, hè? Dan, ja, dat denk ik wel, toch, helaas. Paul de Leeuw maakt er ook geen geheim van. Nee, Paul de Leeuw maakt er geen geheim van. Die is van Potenstein, dat weten we wel zeker. Dus dat is een wenkbrauw epileert. Maar wat epileren, laat die man toch lekker, doe niet zo moeilijk. Nee. Mars, luister eens. We zouden het hebben over snorren en baarden. Nou weet ik dat jij een geducht baarddrager bent. En soms hoort daar ook een snor bij. Kun jij ons vertellen over de laatste trend in gezichtsbeharing? Ja, ik ben echt wat dat betreft ontzettend blij dat de baard weer helemaal in is. Want het is echt, ik heb de baard nu 1 jaar of 3, denk ik. En het was eerst verschrikkelijk. Iedereen die keek me aan en had zoiets, wat is er aan de hand met die jongen? Wat is er gebeurd? Maar tegenwoordig is de baard helemaal hip. Hij kan, hij mag en hoe groter, hoe beter. Maar moet je hem lekker laten verwilderen of moet je hem een beetje bijpunten? Ja, ik weet het niet. Ik hou het zelf toch hier en daar wel bij een beetje bijpunt. Ik hou niet van dat 2 dagen baardje, dat Jan Kooijman baardje. Jan Heemskerk baardje bedoel je? Nee, niet zo. Jan Heemskerk heeft een prachtige, rommelige zeemansbaard. Juist. Dat is ook goed. En als jij nou geen lichaamsbeharing hebt, hoef je niet op mij af te reageren. Oh, we gaan katten. Ja, nee, jij begint toch? Ja, je hebt gelijk ook. Want dat is wel een probleempje, Marcel. Nee, kijk, ik begrijp dat het wel hip is met een baard en zo. En ik zou godvergeten alles eraan doen om dat te willen hebben. Maar het probleem is, ik heb niet echt baardgroei. Ja, weet je, als je het niet hebt... Dan moet je het ook niet doen. Heel belangrijk, hè. Als je het niet hebt, doe het dan ook niet. Niet zo erg als die mannen met halve plukjes. Oeh. Een half snorretje. Maar wat ik wel heb, Marcel, ik heb een ontzettende dikke rode Turkensnor op mijn bovenlip zitten. Dat kan weer wel. Kan alleen de snor, kan dat? Ja, weet je, ik vind het, aan de ene kant heb ik zoiets, het kan. Maar eigenlijk de enige man die wegkomt met een goede snor is Ted de Braak. Nog steeds. Ja, en een pratende vagina? Sorry? Zo'n pratende vagina, zo'n snor en dan zo'n sik onder. Zo'n Duitse leraar ding. Nou, dat vind ik toch... In de jaren 70 pornofilms kan dat niet meer. Nee. Volgens mij doen alleen nichten dat nog. Nee, toch? Nou ja, het was volgens mij heel hip in de jaren 90. Ja. Toen hadden heel veel mannen het. Ik geloof dat ik het zelf ook heb gehad. Mede nou? Dagen, zie je? Ja, ik had het niet, maar ik had geen snor. Een haar op je rug, kan dat? Een haar op je rug? Een hele... Nee, heel veel haar. Echt zo'n mat op je rug. Ja, god. Ik weet niet. Er zijn vrouwen die ervan houden. Ik bedoel, ik ben gezegend met geen borsthaar en geen rughaar. He, ik heb ook, dat heb ik ook niet. Maar je hebt wel mannen met borsthaar. En die hebben dan zo'n heel erg laag veehalstruitje. Dat je al denkt van, meid, moet dat nou? En dan, hebben ze dan dat borsthaar een beetje bijgeknipt. Ik vind dat zo viezig. Of is dat hip? Ik ben er geen fan van, maar volgens mij zijn we alle drie mannen zonder enige vorm van borsthaar. Kunnen we dan niet gewoon keihard zeggen dat jij het uit is? Nee. Ja, ik heb 26 borsthaar op iedere tepel, Jan. Dat is echt niet veel. En dat is hem? Dat is hem. Oh, ik vond jou wel echt een borsthaartype. Nee, ik ben een hoofdhaartype. Je hebt ook van je type zoals jij geen haar op het hoofd en geen haar op de borst. Je gaat echt een beetje zitten vervelend doen, hè? Godverdomme. Hé, een haar tussen de bil. Tussen de bilspleet, Marcel, kan dat wel? Dit is echt, dit gaat heel diep. De harige billen, kan dat wel? Of zitten we dan ook weer in de... Heb jij haar op je billen? Ik heb wel een massieve hoeveelheid haar op mijn billen, ja. Nou, en dan loop je mijn haar af te zeiken, terwijl je haar op je reet hebt. Dit is wel een ontzettende ontboezeming, hoor. Heb jij geen haar op je billen? Ik heb helemaal nergens haar, maar zeker niet op mijn reet, zeg. Ontzettende aap. Albino. Nou, trouwens, dat is de enige plek waar een aap volgens mij geen haar heeft. Marcel, ben je er nog? Ja, ik ben er. Ik ben in totale shock. Dat ik dacht dat we het over baarden gingen. Nee, ja, oké. Ja, maar... We hebben nu over de harige reet van Heemskerk. Ja, dat kan allemaal gebeuren in echt, Jan. Niet te geloven. Een soort shockeren. Het is toch een shock. Hé, maar we zijn wel weer even een beetje bijgepraat over het lichaamshaar. Want ik moet gewoon alles kort houden wat ik dan al heb. En Jan moet lekker zijn warrige zeemansbaard houden en zijn reet scheren. Simpel is het. Jeetje, wat, zo weet je iets heel complex toch weer zo eenvoudig te maken. Marcel Langendijk. Ontzettend bedankt. Wat ben je een held, dankjewel. Beest, guru. Dag. Goeienacht. Goeiedag. Dag. Nou. Het is tijd voor politiek. Het is tijd voor de linkse lente. Het is tijd voor... Het Haags geluid. Ja, een hele goede dag. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Yo! Alles goed? Met mij wel. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wat vind jij nou eigenlijk als oud-directeur van die actie van Greenpeace deze week? Nou, wat ik vind is dat ze heel goed hebben laten zien dat een heleboel mensen dus bang zijn voor kerntransporten. Als je van een grote opgeblazen ballon al denkt dat gaat een enorme kernramp veroorzaken, dan moet je dus inderdaad niet met dat spul op een trein heen en weer zeulen. Nee, maar het was meer de angst voor het gaatje wat gegraven is onder de rails, toch? Nou, stel dat er een klein zwak plekje onder de rails is en we zouden dan onmiddellijk een grote kernramp krijgen. Oh ja, dan moet ik niet met dat spul met de trein op en neer gaan rijden. Maar wat vind je van er zijn toch heel wat grappen gemaakt over dat je kennelijk dus door het voor te doen, als het ware, mensen waarschuwt voor een kernramp. Hè? We veroorzaken er een dat de mensen dan zien dat het gevaarlijk is. Dat is niet een beetje een wonderlijke methodiek. Nou, er wordt helemaal geen kernramp veroorzaakt. Er wordt dan een grote ballon opgeblazen met een tekentje erop. Maar goed, het is wel een beetje uit de klauwen gelopen, deze actie. Want ik bedoel, het was natuurlijk leuk en ludiek bedoeld. Maar ze staan nu een beetje in het verdomme hoekje. Ik denk dat het allemaal wel enorm meevalt. Acties uit mijn tijd werd dat ook vaak gezegd. Ik ben toen nog betrokken geweest bij stenen in een natuurgebied op de Noordzee. De bezoldblokken. Nou, toen stond Paul de Krom, nu de staatssecretaris, met het wetboek van strafrecht onder zijn arm. En iedereen zou wel eens opgesloten en aangepakt worden. En uiteindelijk ontdekte men dat het volledig legaal was, vreedzaam. Er is geen visser die er last van had. Nee. Dus over het algemeen pakt dat zo uit. Ik werk daar nu niet meer, dus ik neem aan dat men dat goed voorbereid heeft. En de rechter mag erover oordelen, dat wachten we rustig af. Ja, dat is ook wel weer waard. Ja, er worden nog een paar mensen gezocht. En moet Greenpeace eigenlijk gewoon die mensen aangeven en dan is het gebeurd? Moet de politie helemaal met Greenpeace regelen. Daar zit ik niet tussen, ik ben nu Kamerlid. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, er was ook nog een debat over kolencentrales. Hè? Ja. Dat ging ook niet echt helemaal lekker, hè? Het gaat met de kolencentrales in Nederland echt niet helemaal lekker, nee. Worden er alle kanten doorheen geprutst. Dat weet ik, maar met jou zeg maar, want jij zegt, nou, we zijn hartstikke tegen kolencentrales. Ja, en toen kreeg je zo die boemerang van die GroenLinks'er in Groningen in het nekkie. Dat klopt. Ik had dat heel graag anders gezien, dat dat anders in Groningen gelopen was. Maar ja, daar zitten ook D66, ook PvdA, ook VVD. En om die gedoogvergunning niet te krijgen, moet je dus het hele setje mee hebben. Nou, je hebt waarschijnlijk de debatten gehoord. Dat gaat daar voorlopig niet gebeuren. Dus ook daar reken ik weer op de Nederlandse rechter. Goed, nou ja, nou, oké, okay. De Nederlandse rechter krijgt het er maar druk mee. Zeg nog één ding, Lisbeth, de Occupy Amsterdam. Wij hadden een beetje de indruk, hoewel we het initiatief natuurlijk als ware democraten enorm toejuichen, dat het een beetje een malle freakshow is geworden. Hoe stond jij daarin? Ik ben daar geweest. Ik vond het heel erg gezellig. Maar ik ben natuurlijk ook nog een beetje een oude na-hippie, zou ik maar zeggen. Die leeftijd heb ik helaas. Ja. Dus ik ben op heel veel bijeenkomsten geweest waar de ene keer ontstaat er wat. Mensen ontmoeten elkaar, er gebeurt iets. En een andere keer is het gewoon een gezellig samen zijn. Het gaat over de uitwassen van het kapitalisme. En daar liepen mensen met PVV-nee-borden het leek een beetje als een soort verzameling van we zijn overal tegen, maar niemand begreep ook echt goed waar tegen dan precies. Terwijl volgens mij was het redelijk duidelijk. Hè? Het grootkapitaal, de bankers, de bankraaiende bankiers, al dat gedoe. En wat doen al die andere mensen daar dan? Die wilden daar ook gewoon langskomen. Het is een vrij land, er was een open microfoon. Ach. Ik mocht ook nog even reageren op chemtrails, waar iemand heel erg tegen was. Schattig, hè? Dus... ja, ik denk van waarom moet dat per se in een vormpje? Hè? Alle commentatoren die willen het duiden, die moeten een 10-puntenplan, het moet helder zijn. Misschien moeten we een soort wekelijks praatje, een beetje Hyde Park-achtig microfoontje neerzetten in Amsterdam, dat iedereen een beetje mag zeuren. Is dat een idee, anders? Maar weten jullie nog hoe de vrouwenbeweging begonnen is? Dat is voor onze tijd. Bij elkaar. Ja, is er een vrouwenbeweging begonnen? Nee, toch? Dat is heel lang geleden. Begonnen. Daar hebben jullie heel lang last van. Ja. Maar dat begon ook met allerlei bijeenkomsten waarbij men niet zo goed wist waar het over ging. Wij liepen ook allerlei... Nee, begrijp ik. Maar Lisbeth, het is natuurlijk vervelend als je gaat demonstreren tegen de overbevissing van de zeeën. En dat dan een of andere Pipo de Clown komt zeggen van... maar ik ben ook tegen voetbal en hooligansgeweld. Dan denk zit je verkeerd. Ik vind het ook wel leuk. Dat vrouwending heeft me overtuigd. Dat is ook goed gekomen. Ja, met dingen met vrouwen. Maar kijk eens naar de Tweede Kamer. Daar komen toch ook de wereld aan onderwerpen voorbij. Het gaat van vroeger van de zonnebril van Wouter Bos tot en met... Ja, gelijk. Jij bedoelt te zeggen, wij zijn weer te oplossingsgericht bezig. Ja, gelijk. En dat is ook zo. Lisbeth, ontzettend bedankt. Slaap lekker, Lisbeth. Slaap lekker. Tot volgende keer. Doei. Dag. Het Haags geluid. Ja, het is tijd voor wat raad over het vrouwenspul. Want wees eerlijk, wij mannen snappen natuurlijk helemaal geen moer van de meisjes. En daarom kunnen we maar één ding doen. We vragen het gewoon aan een meisje. Ria. Weet raad. Weet raad. Die Ria, ben je daar? Ja, schattenwoudje. Gewoon heerlijke vrouw dat je er bent. We hebben hier weer een hele, hele moeilijke vraag voor je. In de hoop dat jij onze mannelijke luisteraars weer een stukje verder kunt helpen in hun eeuwige jacht op mannelijke perfectie. De vraag van deze week. Een veelgehoorde klacht, horen wij, is dat de penis te klein is. Hoe groot moet die zijn? Hoe groot moet die zijn? Of liever gevraagd eigenlijk nog, is een groot echt zoveel beter dan een kleine? Ja, nou, even kijken. Als je over nadenkt, er past natuurlijk een flinke vuist in, hè, als je een beetje ontspannen bent. Pardon? Het mag eigenlijk wat zijn. Het gaat even om de penislengte, niet de over penis. De armlengte, Ria. Wat zeg je nou eigenlijk hier? De hele arm zou ik er niet in steken ook. Dat wordt wel heel heftig, maar nou. een vuist, ja, dat is aardig wat. Dus ja, ik bedoel, je komt er eind, dus... Moet ik even kijken, want het is natuurlijk een beetje verschillend. Mannen die kijken natuurlijk altijd van, wat is het, de pols naar je elleboog, geloof ik. Ja, als je dat bij een vrouw ook een beetje op die manier zit. Ria, heb je gedronken? Nee, ik heb niet gedronken. Nee. Wij willen het over de penislengte hebben. Je blijft maar doorstaan over een arm. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik weet niet of je van onder een lichte olifant bent. Maar we willen het even over de piebellengte hebben. Dus ja, ik weet dat je daar een beetje van schrikt als ik over armen begin. Maar dat lijkt nogal wat om daarmee te gaan meten. Maar dat is wel een goed uitgangspunt. Eigenlijk zeg je, we moeten concurreren met de vuist. Kapiemel. Ja, dat dat is wel iets. Dus dan is het niet gauw goed natuurlijk. Kijk, als ik over centimeters moet gaan beginnen. Maar ja. Ik bedoel, dat, het lastige is dat je hebt kleine vrouwen, je hebt grote vrouwen. Dus je hebt kleine vagina's en grote vagina's. Oh ja? Ja, natuurlijk heb je dat schat te bouwen, dat weet je toch wel. Nee, hoezo moet ik dat dan weten? Hé, Ria, wat dacht je van gewoon als je de randjes maar raakt? Hé, Riet? Wat zeg je nou? Als je de randjes maar raakt, toch? Ja, nou precies. Hé, hey, maar wat heb jij? Wat heb ik? Ja. Nee, dat een centimeters? Nee, zei ze net dat ze een klein daar kan een, makkelijk een vuist in, horen we net. Oh, echt waar, joh? En ja, met enige ontspanning, dat zei je erbij. Maar dat doet... Ja, dat... Maar goed, maar, Ria, lieverd, luister eens. Wat nu dan als je per ongeluk toch gemiddeld geschapen bent? Stel, wat valt er nog te doen, hè, om een soort van de concurrentie aan te gaan met dat enorme geweld? Nou, ik denk dat je... Ja, aan de binnenkant kan je er heel weinig aan veranderen dan, hè. Want meer kan je er niet echt bij aanplakken. Maar dan moet je wat meer werk aan de buitenkant verrichten. Oh. Ja. Dus dat inadequate gedoe is het is eigenlijk... Ja, of je, kijk, je kan twee dingen doen. Ja. Of je zegt van, ik ga gewoon koud erin. Want dan is de boel gewoon nog niet zo ruim. Koud erin, ja. Ik noteer. Ja. Dus dan moet je iets sneller beginnen, zeg maar. Sneller beginnen. Koud erin, ja. Koud erin. Schrijven jullie mee, luisteraars. Koud erin. De boel gewoon nog wat krapper. Dan is de boel krapper. En anders moet je zeggen van, blijf gewoon daar maar een beetje uit de buurt. Ja. En hou het maar bij wat ander werk. Bij ander werk. Dus ja, koud erin. Ja. Koud erin. Dat is Top. Oh, je hebt gelijk ook, meid. Ja, natuurlijk. Nou. Kan je daar maar mee? Ja, ik wil je hartelijk danken. We zijn er gewoon... Dus er kan makkelijk een vuist in. Maar wil je toch iets de randjes raken, dan moet je koud er koud in. Ja. Hartstikke bedankt. Ria, tot volgende week. Ontzettend bedankt, lieverd. Ja. God, we zijn weer verder gekomen. Nou, dankjewel, Ria. Ongelooflijk. Dag, lieverd. Dag, lieverd. Dag, engel. Dag, meisje. Doei. Jezus. Ja, maar we moeten natuurlijk niet alleen de mannelijke luisteraars even tip voorzien. Ook de meisjes mogen vragen stellen aan ons. Lieve Jannen. Ongelooflijk, zeg. Want er past ook een hele vuist in. Dat is toch niet te geloven. Wat ben je aan het doen, Jan? Ik heb een beetje gemorst, Jan. In Lieve Jannen helpen we meisjes verder. Ja. Wij geven antwoord op al jullie prangende vraagjes. En de vraag van deze week is gesteld door Ed Chantal de Boer. Lieve Janne, ik heb een hele lieve vriend. Maar hij valt altijd gelijk in slaap na de daad. Wat kan ik daaraan doen? Groet en een kus. Chantal. Nou Jan, pak een beetje. Komt gegreed. Lieve Chantal, een kopje water over zijn kop wil wel eens helpen. Maar doe het nou niet. De man heeft net 3 uur lang jouw tengere lichaampje liggen bevredigen. Terwijl je alleen maar kalmpjes op je rug lag. Zou je die man niet lekker laten slapen? Dat is het equivalent van 520 push-ups. En dan kan je verzekeren, dat is zo makkelijk nog niet. Chantal. Ja, precies, Chantal. Wat loop je eigenlijk te zeuren? Op het moment dat je vriend lekker aan het slapen bent, kan jij mooi even de strijkwas op doorheen jassen. Of zoiets, Chantal. Nou ja, hartstikke goed. Ik hoop dat je geholpen bent, Chantal. Ja. Want we gaan eventjes wat anders doen. Want er is namelijk iemand jarig vandaag. En wie is er jarig, Jan? Eminem. Wat? Eminem? Ja, die ene. Forgot About Dre. All right. Yo. Yeah, let's go. Hey, boy. Hi. Hebben zo geen gemiddels. Y'all know me, still the same OG, but I've been low-key. Hated on by most these with no cheese. No deals and no G's, no wheels and no keys. No boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks. To add to the wall full of plaques. Hanging up in the office and back of my house like trophies. Did y'all think I'ma let my dough freeze? Please, you better bow down on both knees. Who you think taught you trees? Who you think brought you the ODs? Easy E's, Ice Cubes and DOCs. The Snoop D-O double G's and a group that said the police. Gave you a tape full of dope beats to bump when you stroll through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely. All you that said that I turn pop or the firm flop. Y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So y'all, all of y'all, if y'all don't like me, y'all are gonna keep around with me and turn me back to the old me. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. And act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. And act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his off days and the blood of your way? Yep. Just study walking off without you. Look the mob in the parking lot, but it's dark and night. I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge, but I'm drunk as fuck right next to a humongous truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs trying to walk it off. You two, call the cops. I'ma you in them now, barking dogs. And when the cops came through, me and Dre stood next to a burnt down house with a can for the gas and a handful of matches and still weren't found out. Right here. So from here on out, it's the chronic tune. Starting the day and tomorrow's anew. And I'm still local enough to you to with a Charleston tune. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. Hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up when the temp goes up to the mid-80s. Calling men ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. Act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. Act like they forgot about Dre. If it was up to me, you stop coming up to me with your hands out looking up to me like you want something free. When my last CD was out, you wasn't bumping me. But now that I got this little company, everybody wanna come to me like it was some disease. But you won't get a crumb from me, cause I'm from the streets of I told them all them little gangsters, who you think helped mold them all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none. What you think, I sold them all? Cause I stay well off. Now all I get is hate mail all day saying Dre fell off. What, cause I've been in the lab with a pin in the pad trying to get this label off? I ain't having that. This is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat. But all you savage cats know that I was when you were cuddling a cabbage patch. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. That like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. That like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. But I'm back like they forgot about Dre. Jezus Christus, ik hou hier helemaal niet van. Hou jij je wel van? Nou, schitterend. Eminem, ik hou er sowieso niet van rap. Maar als je een blanke dat doet, ben ik er al helemaal klaar mee. Is hij blank, joh? Wist ik wel. Wist 39 wat? Geworden, onze Eminem. Ook een oude man, ook een oude Jan. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, we kunnen... Jongen, ik schrik me de pest plus. Nou, wat is dat voor jingle? Welke gek heeft dat gemaakt? Maar goed, maakt niet uit. We kunnen niet echt stellen dat Rutte 1 last heeft van de oppositie. Volgens mij heeft alleen de oppositie last van de oppositie op dit moment. Maar dat laat natuurlijk niet onverlet dat premier Rutte een prima jaar heeft gehad. En laten we eerlijk zijn, de linkse partijen die maken er gewoon helemaal geen moe van. Dus zeggen wij, laat Mark zijn karwei afmaken. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Laat Mark Rutte zijn karwei afmaken 0800-1121. En als je wat anders te vertellen hebt, mag je ook gewoon bellen. Want wij zijn namelijk leuke, sociale, gezellige jongens. Zo. Vind je niet? Echt wel. Zeker als Jasper de Groot aan de lijn hangt. Jasper. Hele goede nacht. Hallo. Nou zeg maar, Jaapie. Kom maar. Ja, wat zeg je? Je belt voor de stelling. Toch? Eens, maar niet dat het nou zo geweldig gaat. Maar ja, we kunnen er niet vooral over om weer die hele formatieproblematiek te krijgen. Kan iemand dit even ondertitelen? Wat werd er gezegd? Eens, maar niet omdat het nou zo geweldig gaat. Maar we kunnen er niet vooral over om weer die hele formatieproblematiek te krijgen. Je hebt gelijk al. Hey, jij bent ook van de JOVD, toch? Ja. Hoe vond je dat de baas het deed? Heel goed. Meen je dat nou? Ja. Hoe vond je dat? Die 7,5 vond ik wel veel te hoog. Wat zeg je? Die 7,5 vond ik wel veel te hoog. Ja, en wat vond je van dat gedoe over die weigerambtenaar? Gaan we dan weer over die weigerambtenaar praten? Nou, je hebt gelijk ook allemaal hangen. 0800-1121 ja, is bedankt, het nummer. Dankjewel. Ja. Wat een geleuter. Jan Meijer hebben aan de lijn. De Jan Meijer. Jan Beder. Ja, goedenavond. Hoe gaat het met de taakstraf, Jan? Dat hangt samen met de stelling. Want voor Rutte is natuurlijk samenwerken met Wilders ook een taakstraf. En ik vind, als ik mijn taakstraf moet afmaken, dan moet hij zijn taakstraf ook maar afmaken. Hoeveel taakstraf moet je nog afmaken, Jan? 6 uur, want vrijdag had ik te veel gedronken en toen kon ik dus niet de park in. Maar ik heb wat? Dat was ook mooi weer. Speelde ook een beetje mee. Hé, maar Jan, ik ben niet echt ervaren met taakstraffen. Maar kan je dan zeggen van, joh, ik kom vandaag even niet harken, want ik heb te veel gesopen? Ik was van de fiets gevallen en toen had de politie mij daar naartoe gebracht. En toen hadden ze daar gezegd dat het beter was dat ik naar huis ging. Ja, je was van de fiets gevallen op de heenweg. Ja, dat was een beetje... En toevallig zat er net een politieauto achter me. En dan brengen ze je toch naar de reclassering. Maar ze zijn dan wel weer zo aardig in Nederland... dat ze bij de reclassering een autootje hebben... dat ze je weer naar huis brengen. Nou, hartstikke leuk. Schatten zijn het toch ook? Zo word je gewoon lekker heen en weer gereden, Jan. Ja. Hé, je bent het dus eens. Laat Rutte zijn karwei afmaken. Ja, maar ik vind wel, gezien de 35 uur... die ik schoon heb gemaakt, Savatie Park, Vondelpark... vind ik één fles rosé eigenlijk te weinig beloning. Ik vind drie flessen was toch ook wel... Krijg je één fles rosé? Die heeft hij gejat, ja. Jan. Hij heeft één fles rosé gejat, daarom moet hij 35 uur parken harken. 40 uur parken harken. Ik moet er nog vijf. Maar Jan, wij genieten er al weken van, die taakstraf van jou. En dus ik heb eigenlijk wel liever dat jij gewoon, zodra je klaar bent met je taakstaf, onmiddellijk de supermarkt weer inrost en wederom een fles rosé had. Zodat we nog weken een beetje vooruit kunnen. Maar ik onthoud de tip van jullie de vorige keer, omdat ik toen de goedkoopste heb genomen. Dus dan neem ik de volgende keer de wat duurder. Jij hebt gelijk ook, Jan. 0800-1121 als je eens bent met de stelling het niet of je hebt überhaupt wat te vertellen. Jan Meijer, dankjewel. Wat een geleuter. Notspang mama Botti. Hey mama Botti. Hoe is het? Hey, goed, met jou. Zeker goed, joh. Vertel het eens even. Wat vind je van de stelling? Ik weet niet van stelling. Ik ben Afrikaan. Ben je een Afrikaan? Jawel. En waar kom je vandaan uit Afrika? Ik kom uit Zimbabwe. Zimbabwe, hè? Hey, maar mijn ouders komen uit Oeganda. Oh, meen je dat nou? Ja, juju. En toen? En toen ben ik mee naar Koudland. Jan, heb jij nog iets te vertellen aan een echte Afrikaan? Het was toch het land van Amin vroeger, weet je wel? Ja. Dat weet ik ervan. Van dat is het wel, Idi. Nou, verder nog wat. Ja? Ik kan een beetje Engels praten, ik kan niet zo goed Nederlands. Nou, dan zou ik je vertellen, bel lekker naar de BBC. Wat een geleuter. Nita! Nita! Dag Jannen. Hallo. Zo. Zeg, hallo. Vertel eens, van Ria net, hè? Ja, heb je geluisterd? Ik heb wel geluisterd, ja. Maar... Nou, en ik een hele vuist had gedaan. Jezus, ja. En dan, als je dan toch iets wil voelen, dan moet die kou erin. Ja. Wij schrokken er een beetje van, Anita. Ja, wij zitten een beetje stroef op de stoel sinds dat gesprek. Snap je dat, Anita? Volgens mij schuurt dat dan toch een beetje als het koud is of zo. Nou dan, dat denk ik dus ook. Ja, en wat is er nou aan? Dat is toch juist niet. Dat is toch de leuk dat het warm is, of niet? Weet ik nou. Wat? Ja, was koud en droog. Gadverdamme. Ja. Nou, ik ben blij dat jullie in ieder geval ook meer houden van wat warmer en niet koud, zeg maar. Nee. Jazeker. Hé, hey, maar niet. Heb je nog iets te stellingen? Nou, Mark Rutte, ja, volgens mij heeft hij wel meerdere karwei om af te maken, want hij is nog steeds vrijgezel. Dus volgens mij is dat ook nog een karwei om te klaren. Hoor ik hier een voorzichtige kandidaatstelling? Nou, ik vind het echt een moppie, maar volgens mij... Een wat? Een moppie. Een moppie? Ja, dat is een schatje. Ja. Iemand die eigenlijk zo lekker in zijn wandje wil zitten. Hè? Ja. Zo, de premier wordt hier even keihard afgeserveerd. Een moppie. Nee. Een moppie. Ik zit een beetje stuk deze uitzending, weet je dat? Eerst met dat vuistgedoe en dan koud erin. Nou, en nou moppie. Weer een moppie. Nou, oké, okay, maar ja, zij ziet het wel zitten met Mark. We kunnen een stukje gaan koppelen. Nou, ja, als jullie dat zouden doen... dan ben je een beetje laat, want we hebben net de JOVD-voorzitter uitgevraagd. Ja, maar die wordt autoverkoper, dus dat zit, zit er dan niet meer in. Ja, hey, ja. Ontzettend bedankt, Aniet, voor je bijdrage. Gedaan. Nou, slaap lekker, hè, meid? Slaap lekker, hè? Dankjewel. Hoi, hoi, die, bye, bye. Super. Dag. Oh, de nanuk. Ja. Ja, het was weer een rare uitzending, Heemskerk. Het was een bizarre uitzending, Jan. Ik ben in shock. Er gebeuren vreemde dingen. Er gebeuren hele vreemde dingen. Maar we hebben de nieuwe premier gezien. Die wordt eerst tweedehands autoverkoper. Daarna komt hij ons verlossen van het kwaad. En we hebben dingen geleerd over vuisten, die we niet wilden weten. Dat was een beetje smerig. Behoorlijk. Wil ik anders het gedicht doen? Ja, waarom niet ook trouwens? Sinds vorige week nieuwe gewoonte, dankzij onze Brit. Ja. Die fan was van Nick en Simon. En hier hebben wij een tekst van Marco Borsato. Nou, pak een beetje. Dus als de kabouter er een beetje galm achter wil drukken. Ja, maar ja, doe weer. Daar zijn we. Gaat ie hoor. Oh, wat gaat de tijd toch snel. Gisteren nog zag ik haar voor het eerst. lag ze hier in mijn armen. Ah, wat is ze mooi. En wat staat de tijd haar goed. Ik knip er mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. Gadverdamme. Nou, wat een goorlap. Wat een smerige. Dat is gewoon een pedofiel tekst, joh. Ah. Nee? Beetje. Ja, je hebt gelijk koud erin. Ik ben een koud erin. Hé, hey, we gaan volgende week doen, Jan. Dat is allemaal nog helemaal niet bekend natuurlijk. Dat is allemaal nog, in nevelen gehuld. Ja, dat wordt wat zeker is dat de stijlgoeren wel weer terug zal komen. We zullen Ria wel weer hebben met een of andere onsmakelijke toevoeging aan ons seksuele repertoire. Ik weet niet, ik denk dat we nog daar even over moeten vergaderen. Ja, want misschien ik, wel, hè? Ja, weet je, ik hou... zo'n vuist, ik vond het een beetje... Nee. Maar goed, ook dat is nieuws. Ook dat is echt Janne. Je hebt gelijk ook, dat maakt het allemaal uit. Nou ja, goed, echte Janne, dat was weer een bijzondere uitzending. We hadden vandaag de onderkoning van de JOVD. Die maakte zijn vertrek bekend. Maar ja, dan zou je zeggen, dat is een knetbeharde scoop. Maar heel ANP Nederland ligt weer te maffen. Ja. Dus dat komt morgen niet in de Telegraaf. Nee. Nou, dan niet. Nee, dan niet, weet je. We doen het voor hun, maar ze niet willen. Eigenlijk vind ik de grote scoop dat hij dus stopt als voorzitter van de JOVD. En dan niet zegt, ik word de premier. Nee, ik word autoverkoper. Ja, tweedehands autoverkoper. Wordt later premier. Begrijp toch helemaal geen reet van. Helemaal geen ene moer. Nou, lieve mensen, we gaan zo lekker slapen. Ik hoop dat jullie meedoen. Dit was echt Janne. Tot volgende week. Volgende week zondag zijn we weer. Jan Heemskerk en Jan Roos. Wij samen. Super doei. Super doei doei. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Blauwe grapjes gaan we vanavond niet doen. En zit hier met de hoofdredacteur van de Playboy. En jij begint over aftrekpost. Dat vind ik goed. Nou, daar was hij. Zo. In plaats van 40 miljard wat we nu doen rond te pompen. Wil je nog iets zeggen over zo simpel is het? Ongelooflijk.